يا وفا وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون اے پہلا ہی قدم ہے جڑا اینا اٹھایا ہے کہ اپنی برادری نو بھی شرکائے شادی نو بھی ہزاراں برائیاں تو انہاں بچایا ہے تمام غیر شرعی رسماں تو ہٹ کے دین اسلام دے سچے پیغام پہنچاون دی خاطر انہاں دا ایک قدم اللہ تعالی حضور دے غلاماں دا صدقہ قبول فرماوے آمین معاشرے دے رسم رواج دے خلاف چلنا ہے بہت بڑا جہاد ہوندا ہے یہ کوئی معمولی شے نہیں ہوندا ہر خاص و عام دی زبان دا بندہ نشانہ بندا ہے جدو معاشرے دے رسم رواج دے خلاف بندہ قدم اٹھاوے نا اس لئے ہزاراں بندیاں دی زبان دا نشانہ بندا ہے زبان درازیاں کر دینے ون سونیاں گلاں کر دین کئی تعلق توڑ جاندے اور رشتہ دار کئی دور ہو جاندے ایویں سمجھو نا کہ اس میدان وچ قدم رکھن والا بندہ ہزاراں تلواراں دی چھاں تھلے آ جاندا ہے ہزاراں تلواراں دی چھاں تھلے تاں کر کے انہاں دا قدم اٹھاون والا بندہ جیڑا ہے نا او جہاد دے اکبر کردا ہے چھوٹا جہاد بھی نہیں ہوندا کیونکہ انہیں بار بار ہی وڈی جنہ چر جیندا رہنا ہے اس وڈی دے رہنا ہے انہوں نفس دے شکل صورت ہے اور انہوں نے بھائی نور محمد چشتی صاحب اور انہیں ایک قدم اٹھا کے جہاد اکبر کر کے اس علاقے واسطے ایک بہترین نمونہ چھوڑے آئے قابل تقلید کم ہے آج کل دے جڑے بریلوی حضرات نے وہ انہیں ایک پھٹ چکے نے کہ اگر کوئی بندہ ساز واجے ڈھول ڈھمکنے تو انہاں غیر شرعی کماں تو ہٹ کے شادی ویاہ کرے نا تے آندے نے وابی ہو گیا انہوں وابی آکھن لگ پیندے نے یعنی اتنا ہے کہ بد مذہب ہو چکے نے بد دین ہو چکے نے بد دماغ ہو چکے نے کہ چلیا دین تے چھڈی برائی تے آکھنا ہے وابی ہو گیا کیا مطلب جڑا دین ہے او اس تے چلن دا حق وابیاں دا یعنی دا مطلب یہ نکلیا بھی بریلویاں دا دین تے چلن دا کوئی حق نہیں برائی چھڈن دا کوئی حق نہیں یہ حق صرف وابیاں دا اندازہ لگاؤ کس حد کس درجے دے کم وقت بن گئے نے بھائی نور محمد چشتی صاحب ہو رہا اور اس طرح دے دیگر سنگیاں شادی ویاہ دے موقع تے انہا غیر شرعی رسماں نو ختم کر کے تے صحیح شرع دے مطابق شادی کر کے دسیا ہے کہ میں سنی وی ہاں اور پھر میں گندیاں رسماں وی چھڈیاں ہوئی ہیں تے مڑ سمجھ لو اے حق وادیاں دیا نہیں اے ہے ہی سنیاں دا ہے جڑا انہاں نے او محفوظ کیتا ہویا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ رسول اللہ حق کا یار زندہ باد شادی ویاہ دے موقع تے اسلام دے اندر لہو مباح دی اجازت دیتی گئی ہے، لہو غیر مباح دی اجازت نہیں دیتی گئی. جو آج کل مروجہ رسماں شادی ویاہ دے موقع تے ہوندیاں نے، اے لہو غیر مباح ہے اور احرام دے زمرے چ، اس دا جواز نال کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالی میرے شیخ دے طفیل محمد رمضان صاحب دے گھر نو دنیا دین ہر طرح دی رحمت نال آباد تے شاد فرماوے. میرا اج دا جڑا موضوع ہے نا، تحقیقی بھی ہے فکر انگیز بھی، سبحان اللہ، اور نیا موضوع ہے، نوی ترتیب ہے. بڑے بڑے اپنے آپ دے دین دے اندر کھڑپینچ بندے بننے والے کھڑپینچ، او جڑے گند وچ ڈگے نے نا، جڑے گمراہی دے کھو دے اندر ڈگے نے، انہاں لوکاں کھڑپینچاں دی گمراہی دی نشان دہی ہونی ہے، اور تھانو حق دا راہ ایک اج نواں سامنے آنا ہے. اللہ تعالی دے فضل نال اج دی بھی میری تنقید جیڑی ہے نا، بڑی آفاقی تنقید ہے، بڑی جامع تے محیط ہوے گی. ہاں، بڑے بڑے رہبر اس دی زد دے چون گے، نام نہاد رہبر تے حقیقت تے چو ڈاکو جڑے نا، وہ اس آج دی تنقید دی زد چون گے. اور انہاں خبیثاں نے جڑا یہودیت دا جال دام ہم رنگ زمین بچھا کے تے تہن پھسایا ہویا ہے، اج انہاں دا جال ٹوٹ جانا. سبحان اللہ، اللہ تعالی دے فضل و کرم نال، توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ. موضوع دا عنوان کی ہے؟ انگریزی تہذیب اور اسلامی تہذیب کے ہم معنی الفاظ کا فرق. یہ ایک موضوع دا نام ہی نواں ہے تہاڈے واسطے، تو میں ہی پہلی بار میں کتھوں موضوع ترتیب دیتا ہے، کیوں مینوں یہ سوچ پیدا ہوئی. طاہر القادری دا ایک بیان جڑا حالیہ اس دیتا کہ پارلیمنٹ دی نبی پاک سرکار نے نعوذ باللہ من ذالک 1400 سال پہلو عورت ممبر بنا دیتی سی. امریکہ ہون جنے پارلیمنٹ دی ممبر عورت نو بنا دا پھر دا ہے، نبی پاک نے پہلو بنا دیتی سی. جدو اے گل میرے تک پہنچی، اونج میرے ذہن چ پہلو بھی یہ فرق تے ہے سی، انگریزی تہذیب اور اسلامی تہذیب دے الفاظ دا فرق جڑا ہے نا، مانا مرادی دے لحاظ نال پہلو ذہن چاہی سی، لیکن اس ظالم دا ظالم کافرانہ بیان جڑا ہے نا، وہ تحریک بنیا ہے، محرک بنیا ہے میرے اس موضوع دے انتخاب دا. اس موضوع نو سمجھن تو پہلو یہ ذہن چ رکھو کہ جڑا موضوع دا عنوان میں رکھیا ہے کہ انگریزی تہذیب دے الفاظ پھر اسلامی تہذیب دے الفاظ، بعض اوقات انہاں دے لغوی ماننے آپس وچ رل جاندے نیں، لیکن مرادی مانا اسلام دی تہذیب دا وکھرا ہوندا ہے، یعنی جڑا مراد مانا ہوندا ہے وہ وکھرا ہوندا ہے اسلام دی تہذیب دا، تے انگریزی تہذیب دا وکھرا ہوندا ہے، کیونکہ وہ تہذیب کفر دی ہے، اے اسلام دی. میں موٹی ساری مثال دینا، ہر قوم دی تہذیب اپنی تے الفاظ انہاں دے اگرچہ اسلامی تہذیب نال رل دے ہون گے لیکن معنی انہاں دے وکھرے ہون گے، لفظاں دے ساڈے وکھرے ہون گے، لغت وچ بھاوے معنی ایک ہو جان. مثلا اساں جدوں بولنے آ لفظ خدا، مسلمانوں دی تہذیب دے اندر فوراً ذہن جاوے گا اللہ وال، جانے کہ نہیں. لیکن جدو ہندوؤں دی تہذیب وچ خدا دا لفظ بولیا جانا ہے، کھتری بولن گے تے پھر انہاں دا ذہن کدھر جاوے گا؟ بتاں والے. لفظ اکو ہے، ادھر وی خدا ادھر وی خدا، لیکن کیونکہ تہذیباں وکھری ہیں، کفر ایمان دا فرق ہے، کفر اسلام دا فرق ہے. او پوجا کر دین خدا جس نو من دین بت نو من دین، اسا اللہ نو منیا. لفظ اگرچہ کتاب کھولو لغت والی معنی ہک لگن گے، خدا لغت والے جدو لکھن گے معبود دا معنی لکھ چھڈن گے، لیکن اس معبود وچ فرق ہے، انہاں دا معبود بت ہے، ساڈا اللہ ہے. اصل جی اصل عبادت کرتے پے ہاں، وہ جی فلانا بندہ عبادت پہ کرتا ہے. مسلمان دی تہذیب دے اندر جو دو لفظ بولیا جاتا ہے، فوراً ہر کسی دا ذہن جانا ہے کہ یار خدا اللہ تعالیٰ دی عبادت پہ کرتا ہے، نماز پڑھ رہا ہونا ہے، تلاوت کر رہا ہونا ہے، ذکر کر رہا ہونا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہونا ہے. لیکن جدو یہ ایسا لفظ بولیں گے، کھتریاں دی تہذیب ہے، جدو لفظ بلوچنا ہے کہ فلانا کھتری وہ پہ کرتا ہے عبادت، تو ایمان نال دسو ذہن کدھر جانا ہے؟ کیا وہ درود شریف پڑھتا پیا، وہ نماز پڑھتا پیا، وہ ذکر کرنا پیا؟ ہر کسی کا ذہن جانا ہے بھائی وہ اپنے بت دے کے بیٹھا ہونا ہے، ایو کہ نہیں؟ لفظ اکو عبادت دا، انہاں دی تہذیب وچ مانا مراد وکھرا، ساڈی تہذیب وچ مراد کیوں؟ کفر کفر تے اسلام دا فرق جو ہے ضد ہیں الفاظ، جڑے معنی کسی قوم وچ رکھتے ہوندے نے نا، انہاں دے ذہن دی عکاسی کردے ہوندے نے. ہاں جی، ہر قوم دے الفاظ انہاں دے ذہن، فکر، سوچ، عقیدے، نظریے دی عکاسی کردے نے. جدو یہودی لوگ کوئی لفظ بولن گے، انہاں دے عقیدہ انہاں دے لفظ وچ ہونا ہے. جدو چوہے بولن گے، انہاں دا عقیدہ وچ ہونا ہے. جدو کھتری بولن گے، لفظ چنا دا عقیدہ ہونا ہے. جدو سکھ بولن گے، وہ چنا دا عقیدہ ہونا ہے. جدو مسلمان بولن گے، انہاں دا اپنا عقیدہ لفظ دے وچ ہونا ہے. جنہاں چول دے پتراں نوں اس حقیقت دی سمجھ نہیں آئی، وہ نریاں انہاں کتاباں اتری دیاں پڑھیا تے خدا والوں سمجھ انہاں نوں ہے کوئی نہیں. انہاں کھوتا، گھوڑا، سور، کتا، بلا، بکری، بھیڑ، ہر ایک نو ہکو چھری نال ذبح کرنا شروع کر دیتا ہے. انہاں نہیں فرق کیتا، مرو اے کفر، اے ایمان، اے کیے. انہاں جناب لکتاں چ ویکھیاں، کتاباں چ ویکھیاں، جو انہاں ویکھیا اون دے مطابق بیان کیتی آئے. یہ جڑا طاہر القادری بیان کیتا ہے نا، اے وی اسے دی ایک کڑی، اسے سلسلے دی ایک کڑی ہے کہ بیچارے اے لغت دیا کتاباں تے جانن، لیکن نہ اے عرف نو جان دے نے، نہ عرف نو جان دے نے، نہ شرع نو جان دے نے، نہ دین نو جان دے نے، نہ حالات نو جان دے نے، نہ معاشرے نو جان دے نے، نہ تہذیباں دے فرق نو جان دے نے. یہ جاہل کٹےت نے. ہاں جی، یہ ساری حقیقتاں سمجھ آؤں تے اللہ تعالی دے فقیران دی سنگت سمجھ آؤں جیڑی انہاں نو نصیب، جیڑی انہاں چولاں نو نصیب کو نہیں. یہ پروفیسراں دی سنگت بہن والے بے دیناں دی، انہاں نو کی پتا ہے انہاں گلاں تک پہنچن دا. ہوں موضوع سنو گے تو ہکے بکے رہ جاؤ گے. طاہر القادری کی، طاہر القادری نو جننے پڑھاون والے ہیں نا، جننے کول پڑھیا ہے، اگر میری ایک گل دا توڑ پیش کر دین، قسم خدا دی میں قیمت کرا چڈا. سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ غاسیہ، نعرہ اہل سنت، زندہ باد. لڑن جھگڑن والا کام ساڈے کول کو نہیں، تے اللہ تعالیٰ دے فضل نال جڑی حق دی تنقید ہے، یہ ساڈا فرض ہے. وہ بولیا نا، انہیں ہوں اسلام تے کیچڑ اچھالیا ہے، تے انہیں جو بکواس کیتی ان دے اندر کی کفر ہے، تے میں اگے چل کھولنا. لیکن جے انہوں اسلام دے اتے کیچڑ اچھالن دا حق بندا ہے، اس دے نظریے دے مطابق تے سانو بھی اللہ تعالی دے فضل نال حق دی آواز باطل دے مقابلے بلند کرن دا حق حاصل ہے. میدان دی گل ہے, ہاں یہ گل میدان دی تے بحث دی تحقیق دی دین دی. وہ مینوں جھوٹا ثابت کرن میں توبہ کرتا, جی وہ جھوٹے ثابت ہون تے وہ توبہ کرن, جی انہاں دے نصیباں وچ توبہ نہیں چلو تساں تے بچ جاؤ. آئے تے نہ ہوئے بھائی انہاں دا تے بٹھا گل ہویا ہی ہویا نال تہاڈا وی ہو جاوے. ہن دوستو ادھر ویکھو, علامہ اقبال ساڈا جس دا یہ بھی نام زیادہ لیندا ہے اور آندا ہے کہ میرے پیو خواب ویکھی سی کہ حضور پاک گڈی چ بیٹھے نے تے نال ایک بندے دا گڈی چ بہا کے ہاتھ نپیا ہویا ہے. میں پوچھنا پیا حضور کون نے, میرا دل خیال پہ آتا حضور فرما نے یہ علامہ اقبال ہے تے اساں تینوں ایویں بنانا ہے, تینوں ایویں بنانا ہے. ہاں یہ اویں بنیا کلا جی شرم نہیں آتی. علامہ اقبال ساری یہودیت دے مخالف ہے, یہ پوری یہودیت گھر والی کھڑا ہے تے قوم نو سبق دے پڑھاندا ہے تے حالے علامہ اقبال دے نال دا. علامہ اقبال قلندر لاہوری قدس سرہ العزیز, آپ نے اسلامی تہذیب تے انگریزی تہذیب دے وچ فرق ایک شعر وچ سانو دسیا ہے کہ انہاں دا بڑا فرق جے, خبردار مت دھوکھا کھا کے تے اس تہذیب اسلامی نوں دے تے قیاس کر بیٹھو. یہ غلطی کدی نہ کریا جے, علامہ دا شعر سنو. کلندر اقبال فرماندا ہے اپنی ملت کو کیا سکوام مغرب سے نہ کر. یہ نہ اتریا نو یار اقبال تو اردو شیری سمجھ نہیں آتے, ایڈے کو چگڑنے جانتے, اینیا زبانیں جانتے ہیں اور اینے ملک پھرے ہیں اور جناب اینی تعلیم حاصل کی ہے, یہ سارا کچھ حاصل کیتا ہے پر دین ایمان حاصل نہیں کیتا. ہاں جڑی حاصل کرنے والی شاید ہی وہ حاصل ہوئی نہیں. اپنی ملت کو کیا سکوا میں مغرب سے نکل, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. سمجھ آ گئی قبلہ؟ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. وہ آندا ہوئے رسول ہاشمی سرکار دی امت نو انگریز قوم تے قیاس نہ کریا کرو, یہ بڑا زمین اسمان دا فرق ہے, انہاں دی کوئی شے انہاں نال نہیں رلدی تے انہاں دی کوئی شے. اعتبار نہ ویکھو چوبی انسان لگن گے مگر حقیقت دی نگاہ نال ویکھو تے اوتھے انسان ہے کوئی نہیں, تے یہ تہذیب اسلامی انساناں دی ہے. بڑا فرق ہے, ہاں بہت فرق ہے. جنہ سجڑو سن لو لکھ لو گل, جتنا کفر تے اسلام وچ فرق ہے اتنا قوم یورپ اور مسلم وچ فرق ہے, اتنا فرق جی. ہوں دیکھو میں تھانو انگریزی دے الفاظ انگریزی تعریف دے وہ بھی دساں گا, اس دے لغت چ مانے چ استعمال ہونے والے بھی دساں گا, لیکن نال فرق دساں گا کہ بھائی بھاوے لغت چ مانے ایک پہ ہوندے نے لیکن اسلامی تعریف چ مانا اور مراد دے اور انگریزی چ اور مراد دے. فرق دے. پہلا لفظ اسلام وچ استعمال ہوندا ہے تعلیمی ادارے واسطے مدرسہ, جامعہ, یہ دو لفظ استعمال ہوندے ہیں مدرسہ جامعہ. اس دے مد مقابل ہو انگریزی تہذیب وچ استعمال ہوندے ہیں یونیورسٹی, کالج, سکول. لفظ اگر لغت دی کوئی کتاب کھول لو اج والی یعنی انگریزی تہذیب دے اس وجود چاون تو بعد دنیا تے قدم رکھن تو بعد والی لغت تے تانو یونیورسٹی دے واسطے جامعہ کلیہ دا لفظ ملے گا. ترجمہ کر دیا لکھن گے کالج مدرسہ ثانویہ سکول مدرسہ ابتدائیہ. یہ ہوں مدرسے سے جامعہ دا لفظ بلیندا ہے پیا ترجمے سے لغت دے لحاظ نال, لیکن اسلامی مدرسہ جامعہ تے یونیورسٹی انگریز کیوں کہ وہ آئین کفر والوں کافر والوں اتھے جو کچھ میں چھوڑے وہ کفر دی عکاسی ضرور کرے گا, کفر دے عقائد نظریات وچ ضرور رکھنا ہوئے گا. اور جو ساڈا مدرسہ جامعہ ہے اے ساڈا آیا ہے نبی پاک سرکار دی طرفوں حضور دے شریعت دے اماماں دی طرفوں, اے آیا ہے ایمان والے بزرگاں دی طرفوں. انہاں دے وچ جو کچھ ہونا ہے اس دے اندر ایمان اسلامی عقیدے اسلامی نظریات اے ہمیشہ موجود ہون گے اور انہاں دی عکاسی کردیا ہویا مدرسہ ہوئے گا. جیویں کفر تے اسلام وچ فرق ہویا ایویں انگریزاں دے مدرسے تے اسلام مدرسے وچ فرق ہو بے گا. اور دیکھو جتھے اساں جدو بولنا مدرسہ اسلامی تہذیب دے اندر اس دا مطلب ہونا ہے جتھے شریعت اسلامیہ دین اسلام دی تعلیم ہوئے. جامعہ جتھے بول رہے ہیں وہ مطلب ہے تمام علوم اسلامیہ اس میں پڑھائے جاتے ہیں. جامعہ جتھے تمام علوم اسلامیہ پڑھائے جان سکھائے جان گے جس دے اندر پڑھاونے والے خالی مسلمان نہیں متقی مسلمان شرط نے, جید عالم دین شرط نے, انہاں واسطے صاحب ایمان ہونا بھی شرط, صاحب تقوی ہونا بھی شرط, صاحب دین دیانت ہونا بھی شرط, اور جیڑے پڑھن والے ہیں انہاں دا مسلمان مومن ہونا بھی شرط, اور پھر جو وچ نصاب ہونا ہے جو پڑھایا جانا ہے اس دا بھی شریعت اسلام دے مطابق ہونا. اور سنو اگر دینی مدرسے دے اندر کفر دیا گلاں والی کتاب ہوے گی تو اس شرط نال رکھی جاندی ہے کہ طلباء نو اس تو آگاہ کرو کہ آ کفر ہیں, پھر اس دا رد پیش کرو اور طالب علم دا ذہن جڑا ہے وہ اسلام دے نال بھر دیو اور کفر دا مخالف بنا دیو. سمجھ نہیں جی آئی؟ ساڈے علماء کرام نے لکھے اگر کوئی غیر عقیدے دی گل کسے کتاب وچ ہے جے استاد رد نہیں کر سکتا یا شاگرد رد نو سمجھ نہیں سکے گا تو پڑھاون حرام ہے تاکہ بےمان نہ ہو بیٹھے بچہ بچارا. ان شرط نال پڑھاوا جائے دے کہ پڑھاون والا رد بھی پورا کر جانا ہوئے اور پڑھن والا اپنا ایمان بھی پورا محفوظ کر جانا ہوئے تا پڑھا سکتے ہیں. سمجھ آ رہی نے؟ موضوع نو ہے بالکل اللہ دے فضل نال, لیکن انشاءاللہ العزیز تانوں اج معلومات دا ایک خزانہ دے جانا میں. سبحان اللہ. ہن دوستو گھر لے مدرسہ ہوے اسلامی غیر شرع دی تربیت اتھے نہیں ہو سکتی جتھے مدرسہ بولنا تھا. غیر عقیدے دی نہیں ہو سکتی، تعلیم اسلامی ہونی ہے۔ جدو کفر دا رد ہوے گا تے ہن مثلا قران ہے یارو، قران پاک کے چایا کھڑا ہے ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک اللہ تین کا تیسرا ہے، تین کا تیسرا ہے، لیکن نالے آیا کھڑا ہے کہ عیسائی کہتے ہیں اللہ تین کا تیسرا ہے، اگو رد بھی نال آیا کھڑا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ تین کا تیسرا ہے نہ دو دا ہے نہ بتالا، واحد لا شریک ہے۔ کافران دی گل جتھے قرآن نقل کردا ہے نال دسدا ہے اے گل کافران دی ہے، پھر چھڈے میں نہیں جاندا، اللہ تعالی دلائل دی بھرمار کر کے اوتھے ثابت کر دیندا ہے کہ یہ کفر ہے اور حق کے ہے۔ سمجھ آئی نے کہ نہیں آئی؟ توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ ہاں سجنو، اس سے بدے مقابل جیڑا لفظ یونیورسٹی کا بولیا جانا ہے جدو اتے پڑھاوے والے کی تمیز نہیں ہونی، کافر پیا پڑھاندا ہے، چوڑا پیا پڑھاندا ہے، سکھ پیا پڑھاندا ہے، دلا پیا پڑھاندا ہے، بغرد پیا پڑھاندا ہے، رنڈی باز پیا پڑھاندا ہے، لونڈے باز پیا پڑھاندا ہے، جیویں دا کوئی کنجر پڑھاندا ہے پیا، نہ پڑھاون والے دی تمیز، نہ کوئی پڑھن والے دی تمیز، کیویں دا پردا پیا ہے اور کی پیا پڑھدا ہے، نہ اتھے کوئی کفر دی تمیز نہ ایمان دی تمیز، بلکہ الٹا اتھے لادینیت ہوے گی۔ انگریزی سوچ دے مطابق سب کو سکھایا پڑھایا جانا ہے، تہذیب انگریزی دے مطابق اتھے دین دا تصور ہی نہیں ہونا، الٹا دین دی مخالفت ہونی ہے۔ سجنا الازہر مدرسہ مصر دا الازہر جنہ چر مدرسہ سی، پڑھاون والے امام عبد الوہاب شارانی جیسے سن، پڑھن والے مسلمان مومن شیخ خالد الہری جیسے گزرے، پڑھن جو پڑھتے سن مصطفیٰ دا دین کامل ہوتا سی، باطل تے ہر کفر دا رد کرتے سن، تا کر کے وچوں نکلن والے اللہ دے ولی بنتے سن، اسلام دے شیر بنتے سن، دین دے مجاہد بنتے سن۔ لیکن انگریزوں دے تسلط تو بعد وہی اللہ دے مصر والا وہ مدرسے دی بجائے یونیورسٹی بن گیا ہے، یونیورسٹی جب یونیورسٹی بنیا ہے اتے ہوں پڑھاون والے داڑی مچھ منے کچھیاں پا کے بیٹھ دے، کچھیاں رنا بھی پڑھا دی کچھیاں پا کے، جی کچھیاں پا کے پڑھا دن، کچھیاں پا کے پڑھ دن، ننگیاں فلماں روزہ رکھن تے کھول دے، پتہ کا دے نال نے شراب دے نال، شراب نال کھول دیں، نماز پڑھ دیں تے ہسن لگ پے دیں۔ ہوں ایمان نال دسو وچوں جنے پہ نکل دیں، نہ پڑھاون والے دی تمیز اتے، نہ پڑھن والے دی، نہ نصاب دی، سارا کھلا کھاتا جو انگریزاں کفر دی تحریم تمیز کھادی، وہ کفر دی تحریم دے اندر کھادی تمیز، اتے نہ حلال نہ حرام نہ ماں نہ بہن نہ کفر نہ ایمان نہ جائز نہ جہل، کوئی شاید سے تمیز نہیں، تاکہ کافر نے اسلامی تحلیب ہوے گی تو پھر تمیز آ جائے گی۔ کیوں؟ ساڈا قرآن کا نام ہے فرقان، اللہ فرمان دے سا فرقان دتا ہے تمہوں، کیا مطلب؟ جڑا ہر شاید فرق کرد کیا کرد ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید نو ایک تھا تے فرمان دا ہے نور، کیا فرمان دا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور تھوڑے کو آئے تے کتاب مبین آئی، مبین من روشن کرن والی کھولن والی، تو جو مبین بین تو بنیا، بین مانا جدا کرنا، جدا ہونا، مبین مانا جدا کرنے والا، ساڈا قرآن واحد اسلام ہے، ساحد ساڈا دین ہے، جڑا ہر شہر کی جدائی کر لے، باطل وکھرا، کفر وکھرا، پلیتی وکھری، پلیتی وکھری، پاکی وکھری، نیکی وکھری، برائی وکھری، اور سجنا اے متقی ہے گھٹ متقی ہے، اس وجہ ہے داتا ہے وکھدا ہے غوث کتب ابدال، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یار اپنا ہاتھ رکھ کے مرنا نو ایتھے کوئی شے رکھ توجہ نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اے کی کردا چل چھڑ دے دیکھ نا اینو چھوٹا چا کر او اینو چھوٹا کر کام کرن دے تانوں پتہ کوئی نہیں ایتھے رکھ بس چل ہن اینو اکھے دے پاس لے توجہ ہے صحیح سبحان اللہ جنہ چیر مدرسہ سی وچو نکلے شرح دے امام ہاں جی شیخ الاسلام دین درہبر تے پیشوا یونیورسٹی بندا گیا جو زمانے دا کافر زندیق ملحد ہوندے وچو پیدا پیا ہوندا جد نا نا لگا ہوئے نا الازہری سمجھا جے کنجران دا سردار ہونا ہاں جی دلیان دا سردار ہونا ایک کاری جامعہ نظامیہ دا ایک کاری میرے کولا بیٹھا ایک تھا تھے تو او نال لے کے بیٹھا دی مولوی تو تعارف کراندا جی اللہ اکبر سے تشریف لائے فارغ ہو کر میں کہ جی بڑے بڑے چکلے تو آئے نے تے او حقا بکا ہو بیچارہ پریشان جا ہو گیا او سمجھا سی بھی مینوں پتہ نہیں ہونا مولوی سیدھا سادا ہے اس نو کی پتہ ہونا اے گلاں دا میں جے جو آکھے نا تو دا رنگ جا اٹھ گیا پونو ای کدھر پہنچ گیا میں کہ جی اینو پوچھو خان حضرت نو اوتھے ننگے پڑھاون والے ہیں آندا جی ہیں تو میں کہ مڑ میں غلط آکھیا چکلے وچ ہی آیا اور کوئی لانتی بندہ ہوئے دہلی رکھو میرا سی مدرسہ میرا سی اتھے مدرسہ تو ساں ویکھیا ہے او تھے کوئی بے حیائی آلی گل کوئی کفر آلی کوئی بغیرتی آلی کدی ویکھی سی تو ساں میرے مدرسے دا قانون سی کہ ایک بے داڑیا لڑکا جی دی داڑی نہیں آئی او داڑی آلی نال کلام ہی نہیں سی کر سکتا بول ہی نہیں سی سکتا پڑھا رہو جی جی میں عورت جی میں عورت دی پرہیز اسلام دستا ہے بیری شرر کے لیے میں دستا میں انہی پابندی رکھی ہوئی سی ساڑھے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ دستی مدرسہ آپ دے کول امام محمد بڑے سونے سن تے بڑے سونے سن انتہائی خوبصورت سن امام محمد رحمت اللہ علیہ بچپنا سی انہوں نے امام اعظم کول پڑھ لائے آپ جنہ چیر امام محمد نو داری شریف نہیں آئی انہ چیر وچ کپڑا تان کے پڑھاندے رہنے ان دے چہرے والے ویکھیا جتھے اے تمیز ہوے گی او مدرسہ ہے بے شک بے شک توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ تے پنجاب یونیورسٹی تہاڈے نال ہے اوندے جا ویکھو کڑی کسے دی منڈا کسے دا نال بیٹھا ہوے جو مرضی سکھے پیا جویں مرضی سکھاوے پڑھاوے پیا ہاں جی اے سمجھ لو اے ہے یونیورسٹی او ہے مدرسہ جتھے ہے لڑکا پڑھن والا لیکن خوبصورت ہے استاد چہرہ نہیں پیا ویکھنا سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ سمجھ آ گئی نہیں سبحان اللہ امام محمد رحمتہ اللہ علیہ دے حسن دی گل مشہور ہے کہ آپ سرکار اپنی جوانی دی حالت دے اندر اپنے خدا داد حسن زبائی دے نال جا رہے سن قافلے دے نال اگوں کافر ایک ٹکریا قافلے دے اگلے بندے نوں پوچھدا ہے کیندا قافلہ ہے دسنا ہے دسیا محمد دا قافلہ ہے سبحان اللہ امام آکھنا بھول گیا محمد کہہ چھڈیا سبحان اللہ کافر نو سوچ پئی اونے آکھیا یار مسلماناں دا محمد سندا تھا اج ربو قافلے دے نال پیاوندا ذرا ویکھ لواں جا کے ملیا تے آکھ دے حضرت محمد تسی جے آپ فرما دے نے او محمد ہور نے میں انہاں دا غلام کافر آکھ دے مینوں کلمہ اس محمد دا چا پڑھا جے او دے غلام دے حسن دے حالے آقا دے حسن دا کیا حال ہو سی غالباً ایسے تھے کسے لکھیا ہونا ہے اے محمد دی سبحان اللہ میرے امام محمد دی زبان نے حالا کیا ہونا ہے سبحان اللہ اے محمد ٹھگ محمد دی اے محمد چورے او پھر کھڑی تے اپنے واسطے آکھے، لیکن میں نہ زبان حال امام محمد دی آکھ دی ہونی ہے، میں غلام آقا محمد ہونے اور سجنا امام محمد شریعت دا امام بنن والا بچہ ہوئے تے اینی تمیز اسلام پہ دس رہے استاد چہرے نو نہیں ویکھ رہا، سبحان اللہ، اے مدرسے دا فرق، سبحان اللہ، توجہ نہیں فرمائی، سبحان اللہ، خالی نا نہ ویکھ، خدا دے بندے آو سیانے آندے نے کچ وی منکا تے لال وی منکا اکو رنگ دوہاندا، فاصلہ سے کوہاندا، جے کسے بصیرت والے بندے نو کسے مومن بندے نو اعلی حضرت بریلوی ورگے نو میرے پیر میرے علی تاجدار گولنا ورگے نو میاں شیر ربانی ورگے نو میاں رحمت علی سرکار ورگے نو اگر تو وکھاوے گا مدرسہ، اگر تو وکھاویں گا مدرسہ تے یونیورسٹی تے او فرق کٹ دین گے، بھاویں نا ترجمے وچ ہک بولا جا رہا ہونے لیکن بصیرت والے صراف دی نگاہ دے اندر جنہ کفر ایمان دا فرق ہے انہ یونیورسٹی کالج سکول تے مدرسے دا فرق ہے، اتھے اسلامی تحریب سکھان اتھے کفر دی تحریب سکھان اتھے قانون اسلام دے محافظ بن اتھے لانتی انگریزی قانون دے محافظ بن دے اسلام دے قاتل بن تے نا دے اتھے بھولن والا کوئی بےغیرت بےمان نہیں ہونا ہے، سمجھ نہیں لگی او سنو سنگیو او تہاڈا جنہ کباڑا ہویا پیا صرف نا ہی کیتا ہے ایمان نال صرف نا، اگر ایک قوم نا دی تمیز جان لگے نا تو دودھ دا دودھ پانی دا پانی ہو جاڑا، یہ ملاوٹ نہیں ہو لگ دی ہے سب نا چھ بھلی کھڑی ہے دنیا، ہاں توجہ نہ رونو ادھر ویکھو تو ادھر بلیچے ڈاکٹر، ڈاکٹر دا مانا کرن تے عالم، عالم لیکن سنو انگریز کے ڈاکٹر اور اسلام کے عالم میں زمین آسمان کا فرق ہے، سبحان اللہ، اسلام کا عالم نبیوں کا وارث ہے، سبحان اللہ، حضور نے کی فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک، فرمایا حضور نے فرمایا عالم نبیوں کے وارث ہیں، تو ڈاکٹروں نبیوں کا وارث کیویں آکھ سکتے ہیں، کیوں عالم دے لفظ تمیز ہے، ایک تے علم شریعت دا رکھدا ہوگے شریعت دا، دوسرا اس تے عمل کردا ہوگے تا عالم ہے ورنہ عالم نہیں، سبحان اللہ، ہاں قرآن مجید نے انہاں لوکاں نوں جڑے علم رکھدے نے شرع دا لیکن عمل نہیں کردے اس تے اللہ تعالی قرآن وچ انہاں نوں کھوتے فرمایا ہے، کہ فرمایا کھوتے، تے کھوتے نبیوں دے وارث کیویں ہو سن، ہو سکدے نے، نہیں قرآن سنو، سبحان اللہ، ہاں سبحان اللہ، اتری دیاں سارا کچھ کٹھا سٹ کے تے اتوں مندڑا چ ماریا ہے کوٹنا تے قوم نو پلائی آوندے نے، قوم اگو بتھو اے سارا کچھ تنی چائی آوندے نے، پتہ ہی نہیں ہے کفر پہ لینے آ کہ اسلام پہ لینے آ، ارشاد ربانی مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمل کہ اس نو منو تے اس تے عمل کرو، فرماندا ہے سونا رب ثم لم يحملوها پھر انہوں نے اس تے عمل نہیں کیتا، اس نے عمل نہیں کیتا، اس نو اٹھایا نہیں، کیا مطلب اس سے عمل نہیں کیتا، رب فرماندا ہے انہاں دی مثال کھوتے دی ہے، اوئے کاکا کے مرنے کی کرنا، جلدی کرو یار خلل پیدا کر تالو لانے سے تمہیں پتہ جی ایتھے عوام اونی ڈیر ساری سمجھ آ گئی نہیں اللہ فرماندا کھوتے وانگو نے جیڑا کھوتا یحمل اسفار اسفار صفر دی جمع صفر مانا سین دے نال صفر او دفتر کتاباں دے دفتر اللہ فرماندا اس کھوتے ورگے نے جڑے کھوتا دفتر کتاباں دے چائی پھردا ہے اونوں جویں او چکی پھردا ہے کھوتا تے اوندا عمل کوئی نہیں اللہ فرماندا ہے جنہاں تورات دے عمل نہ کیتا اوناں دی مثال کھوتے دی ہے تفسیراں والے لکھے اے مثال اللہ تعالی خالی تورات دے اوپر عمل کرن والے واسطے عمل نہ کرن والے واسطے نہیں دتی بلکہ جے قرآن تے عمل نہ کرن گے تو رب تعالی قرآن وچ اے مثال انہاں واسطے بھی دے چھڈی ہے کہ او وی کھوتیاں ورگے نے جڑے قرآن چاہی پھردن کتاباں چاہی پھردن لیکن کوئی تمیز نہیں عمل نہیں گل دے اوتے جنے کھوتے نو پتہ نہیں میں کی چکی پھرنا ایویں انہاں نو وی کوئی پتہ نہیں کی چکی پھرنا سبحان اللہ مولا علی مشکل کشا فرماندے نے انما العالم من يعمل بعلمه فرمایا عالم تو ہے وہی جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے یہ کدا فرمان ہے سورہ پاک علی دا فرمان ہے اور سکول والا علم ہی نہیں کیونکہ اندے تے جدو عمل کریے تے لوگ آندے نے پھٹے منہ مثلا سکول دے وچ سبق عورتہ پردہ نہ کرن تے شانہ بشانہ چلن ہن اس تے اوتے جڑا پڑھ کے آوے گا تے عمل کرے گا رن کپڑیاں تو باہر تے کسے غیر بندے نال شانہ بشانہ بیٹھی ہے ہن جڑا ضمیر ایمان والا بندہ ہونا اونے آکھنا دور کھلا دور بغیر تو ہن ایمان نال دسو اونوں علم کی آکھو گے جے پڑھے تے علم سی عمل کیتا ہے تے دور کھلا بھئی عجیب گل ہے جیدے نال بیٹھو آندرے معاشرہ خراب ہو رہا ہے معاشرے میں بیائی بہت پھیل رہی ہے معاشرے میں بیعت بھی بہت پھیل رہی ہے گستاخی بہت پھیل رہی ہے بھئی اتری دے اس علم تے عمل تے ہے جیڑا سکھیا اور دے تے معاشرہ عمل کی دیکھا معلوم ہوا وہ علم نہیں جس پر عمل لانت ہو عمل بغیرتی ہو جو کرے کوئی تو دنیا کے پھٹے موہے بندے نہ پترے کوئی علم تو ہے جب تے عمل کرے جگا کھے بے مثال بندہ ہے کوئی داتا حج لے رہی ہے کوئی مہر علی ہے سبحان اللہ دل اکھلا ہر کسے دا عمل جندے تے پیا ہوندا ہے وہ واقعی علم ہونا ہے جدا عمل ایڈا مبارک ہے علم کنا مبارک ہونا کیوں ہے توجہ نہیں فرمائی نے میں قسمی آگیا اللہ معاشرے پر جو کچھ روز مرہ ہو رہا ہے یہ تعلیم پر عمل ہے یہ علم پر عمل ہو رہا ہے جیڑی تربیت پاؤں دینے وہی آن کے کر دینے تو جی کرنا حرام ہے جی معاشرہ حرام ہے جی معاشرہ فاشی بغیرتی دے انسانیت تو ہٹ کے ہے تو سمجھ لے پچھوی علم نہیں تھی جہالت ہی صرف نا علم پا چھڈ ہے وہ ایجوکیشن ہے علم نہیں ایجوکیشن سوچو مولا علی فرمان دے عالم وہی ہے جڑا عمل کرن والا ہے جڑا علم تے عمل کرے گا وہ عالم ہوے گا وہ سجنا صدکے جاواں پتر کھل نہ پاؤ صدکے جاواں ہن عمل والا نبیاں دا وارث ہوے گا سبحان اللہ ہوے گا کہ نہیں بھائی سبحان اللہ تے ڈاکٹر تہاڈا دل آکھدا ہے اے ہیں نبیاں دے وارث سونے نبی خود فرمائے نبی درہم دینار کا وارث نہیں بناتے نبی تو علم کا وارث بناتے ہیں جے نبی درہم دینار دا وارث نہیں بناؤ دے پیسے دا تو پھر جیڑا نبیاں دا وارث ہوئے گا وہ بھی پیسے دا درہم دینار دا طلبگار نہیں ہونا وہ جے طلبگار ہونا ہے تے آخرت دا تے اللہ دی محبت دا طلبگار ہونا ہے سمجھ آ رہی نک نہیں آئی ادھر دیکھو ڈاکٹر کیوں نہیں ہو سکتا وارث ڈاکٹر تے ہندو بھی ہوتا ہے ڈاکٹر کھتری بھی ہوتا ہے سکھ بھی ہوتا ہے چوڑا بھی ہوتا ہے یہودی بھی ہوتا ہے بلکہ پہلو ڈاکٹر ہے وہی سن اتوں ادھر آیا نا تو ہن ایمان نال دسو کیویں آکھو گے کھتریاں نو نبیاں دا وارث آکھ سکدے ہو؟ نہیں ہا سکھاں نو نہیں چوڑیاں نو نہیں دلیاں نو نہیں ہر طرح دے بابا کنجر ہوے انگلش پڑھے 10 جمع 20 جماعت 16 جماعت 25 جماعت 28 جماعت 29 جماعت اُتے چڑھدا جاوے شیطان بندا جاوے ڈاکٹر بن گیا ہاں اگر ڈاکٹر نبیاں دے وارث نے تے ایک موٹی جی گل تہانوں سمجھانا ہوں ڈاکٹر آندے نے دو ایک آندے نے علاج کرن والے ایک طاہر القادری ورگے ڈاکٹر یہ دو قسم دے ڈاکٹر رکھیندے نے انہاں نا او جڑے علاج کرن والے ہیں انہاں نو کیویں آکھیں گا وارث جو میں ایک ڈاکٹر نو پوچھا میں کہ یارے دسو علاج کرن والے نو میں کہ دسو بھی تواڈی جیڑی وی شیشی اساں چکنے ہیں نا دوائی دی اس دے اوپر رن دی فوٹو ہوندی میں کہ جی ڈاکٹر صاحب مینوں اے دسو بھئی بیماری دور کرن واسطے جنوں استعمال کرنا ہے او وچ والی ہے یا اوتے والی بیماری کیندے نال دور ہونی ہے ڈاکٹر صاحب میں کہ مہربانی تواڈی جیڑے شیشیاں دے اوتے رنا با کے لوکاں نو زنا دا بیماراں نو وی زنا دا سبق دین بیمار نو دوائی بیمار نو دے دی ہے نا کہ تندرست نو او بیمار نو دے دی ہے نا تو انہاں کیوں رکھیا بیمار دی شیشی دے اوتے بیمار دی شیشی تے بے غیرتی دا سبق کیوں رکھیا ہے بھئی تاکہ بختا والا جے مرے تے ویکھ ویکھ کے تے جے اٹھ پے تاں وی ویکھ ویکھ کے دوویں پاسوں لانتی بڑے نہیں تو تساں اس میرے سوال دا جواب کسے ڈاکٹر کو لایا چلو اے ڈاکٹر طاہر القادری کو لے لیا نے ہن ویکھ لے صحیح فرق لفظ ڈاکٹر دے مریچیا ادھر ڈاکٹر جے بولے حکیم اور معالج کی جگہ پر تو حکیم معالج جڑا ہے نا اسلام میں جدو بولیا جاوے گا نا حکیم دا لفظ او دا مطلب ہونا ہے دیسی تے بڑا جس دے اندر بغیرتی دا کوئی سبق نہیں ہونا جدو اسے نے ترجمہ انگلش وچ کیتا ہی تے بڑا یہی ڈاکٹر ہون دروازے کھل گئے بوئے کھل گئے بغیرتی دے ہون انہیں کوئی کام کرنا ہے اس وچ لٹ کھسٹ بھی آ جانی ہے ظلم بھی آ جانا ہے بغیرتی بھی آ جانی ہے سارا کچھ آ جانا او خدا دے بندے معلوم ہویا اسا ڈاکٹر نو عالم نہیں آ سکدے عالم نو ڈاکٹر نہیں آ سکدے تو بڑا فرق ہے عالم اس اور جڑا بد عقیدہ ہوئے بد عمل ہوئے انو عالم آکھنا ہی گناہ ہے جے کوئی آکھ دے پیا تو اس دی غلطی ہے اسلام دی زبان وچ صرف سنی ہوئے با عمل ہوئے شریعت سمجھن والا ہوئے اسلام دے وچ او عالم ہے دوسرا عالم نہیں کیونکہ عالم نبی دا وارث ہے تے کوئی بد مذہب نبیاں دا وارث ہو سکدا نہیں اسی طرح سنگیاں پروفیسر سکالر ماسٹر اے استاد دی تھاں تے بولے جاندے عالم دی تھاں تے بولے جاندے لیکن سن لے ماسٹر عالم نہیں عالم نو ماسٹر نہیں آکھ سکنے ماسٹر کھتریاں دا وی ہوے گا سکھاں دا وی ہوے گا چوڑیاں دا وی ہوے گا بغیرتاں دا وی ہوے گا ہر پاسے ہر طرح دا ہو سکدا ہے پروفیسر وی ہو سکدا ہے چوڑے دا پتر وی ہو سکدا ہے کنی رسل دا وی ہو سکدا ہے ہر طرح دا ہو سکدا ہے لیکن جنوں استاد آکھے گا مسلمان دا استاد وہی ہوے گا جڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ دا سچا غلام ہوے سبحان اللہ اللہ دے ولیاں نو منن والا ہوے حق تے چلن والا ہوے دین دا سچا خادم ہوے غیرت والا ہوے پردے والا ہوے نبی دا سچا وارث ہوے تا جا کے مسلمان دا استاد بن سکدا ہے تیر القادری آپ نو پروفیسر آکھدا ہے تے آندا مینوں اللہ منا آکھو عالم نہ آکھو مولانا نہ آکھو ہاں مینوں ڈاکٹر آکھو پروفیسر آکھو ہاں ڈاکٹر پروفیسر ہاں جی میں آکھیا جی بالکل ٹھیک ہے تھانوں کیوں آکھیے بھئی مولانا ہے مسلمان واسطے مولانا چوڑے نو نہیں آکھ سکدے سکھ نو نہیں آگ سکتے، کنجر نو نہیں آگ سکتے، مولا نہ آکھاں گے اس بندے نو آکھاں گے جیڑا بندہ صحیح سنی ہوئے گا، عالم دین ہوئے گا، با عمل ہوئے گا، اس نو آکھاں گے مولانا حضرت صاحب، ہاں جی عالم صاحب، علامہ صاحب، تے اے جیڑا پروفیسر ہے اے تے بابا سارے پاسے چلدا ہے کہ نہیں جی سارے پاسے چلدا، کیوں بھئی کنجرا واسطے بھی چل جاندا ہے جیڑا مرضی، پر بھئی انگریز جو سب تو پہلا پروفیسر ہویا تو ماں نال زنا کرنا والا ہے، تے تھلے جنی برادری آ جاوے گی اون دے تھلے کہ ہن ایمان نال دسو اینے صحیح انتخاب کیتا نا، اس آکھیا مینوں مولانا نہ آکھو، کیا مطلب مینوں امام احمد رضا نال نہ رلاؤ، مینوں پیر مہر علی شاہ نال نہ رلاؤ، ہاں جی انہاں علماء نال نہ رلاؤ، نبیاں دے وارثاں نال مینوں پروفیسر آکھو، ہن کسے حدیث وچ تے نہیں آیا ال پروفیسرون وارثۃ الانبیاء، آیا بھائی پروفیسر نبیوں کے وارث ہیں، تہاڈا کی خیال ہے؟ آئے کوئی دی حد تے اے رلیا کافراں نال عالم نال نہ رلیا، تے اندر ایتھوں ہی پہچان لے بھی کون وسدا ہے، جی اے دے اندر ہوندا نا اسلام، اے آکھدا او جھوڑیاں والا لقب مینوں دتے ہو جے، مینوں بغیرتاں والا دیو جے، جڑا لفظ سکھاں تے وی بولیا جاوے او میرے تے وی بولیا جاوے، نا بھائی نا نا، او اسلام تے ایڈا غیرت والا مذہب ہے، انسان دا لفظ جڑا ہے نا، انسان دا لفظ اللہ تعالی اے وی کافراں واسطے بولنا گوارا نہیں کیتا، انہاں نوں فرماندا جانوراں تو بدتر نے، انسان جے آکھدا تے مومن نوں آکھدا، قرآن پڑھ کے ویکھو، قرآن پڑھ کے ویکھو، کو سمجھ آ گئی نک نہیں آئی؟ ہاں توجہ، معلوم ہویا اے لفظ جن بولے جاتے تھے انہیں دمانے وکھرے سادہ مانو ترجمہ بھاوے ایک بن جاوے گا، لیکن انہاں دے مانے مرادی ہور نے، ساڈے مانے مرادی ہور نے، کیوں جو او کفر والے نے آپا اسلام والے، سمجھ نہیں آئی نے؟ اگے چلو قبلہ، قوم انگریز کر دے انگریزاں دی تہذیب دے اندر، انگریزاں دی تعلیم دے اندر قوم دا لفظ جدو بولیا جائے گا اونا دا مانا مراد وکھرا ہونا ہے، ساڈا وکھرا ہونا ہے، او سمجھن قوم بن دیئے وطن دے نال، اسلام آکھدا قوم بن دیئے مذہب دے نال، انگریز آکھدے عرب قوم، پھر عرب قوم دے ملک دے ٹکڑے جننے جننے ہوئے نے، ہر ملک دی قوم بکھری، یہ عراقی، یہ سعودی، یہ کویتی، یہ متے جناب مسقطی، یہ مصری، جننے جننے ٹکڑے انہ علاقے تے وطن دے کیتن لانتیاں اونیاں قوماں بنا چھڈیاں، اسلام آکھدا ہے قوم بندی ہے مذہب نال، بھاویں عرب وچ وسدی ہے بھاویں عجم وچ وسدی ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا کل من داخل فی ھذا الدین فہو عربی، فرمایا جڑا میرے دین اسلام وچ داخل ہو گیا ہے او عربی، بھاویں عجم دے رہن والا ہے بھاویں عرب دے رہن والا ہے، جتھے کوئی وسدا ہے قوم اسلام آخر صرف دو نے، ایک کافر قوم ہے ایک مسلم قوم ہے، قوم صرف مذہب نال بننی، دنیا تے تیسرا مذہب ہے ہی نہیں، ایک کفر دا مذہب ہے ایک اسلام دا مذہب ہے، کفر دے قوم کفر دے والے سارے ایک قوم بن گئے، بھاویں ہندوستانی آکھو تے بھاویں یہودی آکھو تے بھاویں جڑے مرضی آکھو، لیکن اسلام والے ایک قوم بن گئے، بھاویں فارس والے آکھو بھاویں عرب والے آکھو بھاویں عجم والے آکھو، ایمان نال دسو سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ توجہ نال بولو سبحان اللہ، اسی طرح اگے چل سکنا جمہوریت، یہ میں بڑے لفظ لکھی بیٹھا، میں سارے فرق سمجھانے تو، ہاں اللہ دے فضل نال ویکھ دودھ دا دودھ پانی دا پانی ہوندا وے، یہ شوقے دجالوی ورگے تے جننے ملا ہیں نا، ٹیٹ ملا ٹیٹ ٹیٹن ملا ہے، یہ ٹیٹنے ملے جڑے ویکھی انہاں دیاں ٹیٹنیاں لگدیاں، یہ کھوتے وانگوں ٹیٹنیاں مارن گے اس موضوع تو بعد، یہ پہنچن دے ہاں ویکھو ذرا توجہ جد بولا لفظ جائے گا جمہوریت دا ہن جمہوریت دا لفظ دا ترجمہ کر سو تے اکثریت ہے لیکن اسلام دی جمہوریت ہو رہے انگریزاں دی جمہوریت ہو رہے سبحان اللہ انگریزاں دے وچ جمہوریت دا مطلب اے کہ جو کچھ نظام ہے وہ جمہوریت دے تابع یعنی اکثریت دے اکثریت وچ بھاویں چوڑے کنجر ظالم زانی جیڑے دے مرضی ہون اسلام پہلو ونڈ کردا ہے اسلام جیڑی جمہوریت دا نام لیندا ہے کیڑی گل لیندا ہے اسلام نظام جمہوریت دا نام نہیں لیندا اسلام یہ آکھدا ہے کہ مثلا ایک اجتہادی مسئلہ ہے ایک اسلام دے مسئلے ہوندے دو قسم دے ایک ایسے نے جنہاں نو واضح طور تے اللہ تعالی حرام کر دیتا ہے واضح طور تے حکم دے دیتا ہے انہاں نو آندے منسوس مسائل جویں نماز ہے نماز دا صاف آ گیا ہے کہ دو رکعتاں سویرے والیاں تین مغرب والیاں اے رکعتاں وی دسیاں گئیاں حدیث صاف حدیث مبارکہ وچ رکعتاں وی دسیاں گئیاں نال جڑا وقت دسے گئے اے دسیا گیا ووٹے لفظاں وچ فرض ہے اے ہن فرض بن گیا ادھر تے کوئی امام اپنا اجتہاد نہیں کرے گا کیونکہ واضح لفظاں چ آ گیا مڑ اجتہاد دی کیڑی لوڑ دوسرے وہ ہیں جتھے واضح احکام نہیں آئے ہن مثلا شیر دا مسد آ گیا قرآن پاک وچ لیکن اے نہیں آیا کنا کرنا ہے توجہ نہیں فرمائی قرآن پاک وچ یہ نہیں واضح طور تے آیا کہ کنا کرنا ہے سارے دا کرنا ہے چوتھائی دا کرنا ہے تیسرے حصے دا کرنا ہے کنے حصے دا کرنا ہے ہن جتھے قرآن دا حکم تے آ گیا لیکن گل دی وضاحت نہیں ہوئی واضح لفظاں وچ ہن شریعت دے امام امام اعظم ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک انہاں جیسے امام جڑن او کردے نے اجتہاد کی مطلب خدا دی دتی سمجھ او جڑا علم انہاں رب اللہ حاصل کیتا ہوئے رکھیا ہے اس نو پھر او جناب خرچ کردن پوری کوشش اپنی خرچ کر کے وہ پھر پہنچ دن قانون قواعد دے نال کسے امام آکھیا سر دا چوتھا حصے دا مسا ہے کسے آکھیا سارے دا مسا ہے کسے آکھیا دو چار والاں دا چکرو تے فرض ادا ہو جانا ہے انہاں نو آکھدے نے اجتہادی مسائل ہن سنو اور جمہوریت اسلام دی جڑی ہوندی ہے جڑے واضح احکام ہیں ادھر جمہوریت اکلیت تے ہو ہی نہیں سکدی کیوں اوتھے تے سارے زمانے دے مسلمان اک ہون گے کسے امام تو نہیں سنے گا کوئی امام آکھے نماز فجر دیا چار رکعتاں نے کسے امام تو نہیں سنے گا کوئی امام آکھے کہ مغرب دے پانچ فرد نے چار فرد نے نا بیک زبان ہو کے پوری دنیا دے مسلمان شریعت دے امام یہ آکھن گے فجر دے فرد دو اج مغرب دے تین عشاء دے چار رکعتاں گن گن تن سنان دے جان گے تو مر سمجھ لے ادھر جمہوریت والا پاسا تے آ ہی نہیں سکدا ادھر اکثریت کی ایتھے تے اتفاق کے سب دا ہن جڑے مسائل وچ ہوے نا اجتہاد تے امام آپو اپنی کوشش ذہن والی صرف کرن اپنی قوت مسئلے دی حقیقت پڑھن دی خاطر اوتھے ہن چار شریعت دے امام نے مثال پہ دینا ایک ہو گیا ایک امام ہو گیا ساڈا امام اعظم ابو حنیفہ ایک ہو گیا امام شافعی ایک ہو گیا امام مالک ایک ہو گیا امام احمد یہ ہن چار امام نے کئی مسئلے ایسے نے جنہاں وچ تین کٹھے ہو جاندے نے ایک وکھرے ہو جاندے نے دو کٹھے ہو جاندے نے دو وکھرے ہو جاندے کئی مسائل ایسے نے جتھے چارے وکھرے نے پر ساڈے نزدیک اے کہ چارے برحق نے کسے امام دے اتے کوئی زبان درازی کر سکدا نہیں امام اعظم ابو حنیفہ نو منن والا امام احمد نو غلط نہیں آکھ سکدا کیونکہ میرے نبی سرور فرمایا ہے جیڑا مجتہد اپنا اجتہاد خرچ کرے گا جے صحیح نقطے تے پہنچے تے دوہرا ثواب پاوے گا جے غلطی کھا گئے تے ایک ثواب ضرور پاوے گا جو کوشش سے دین وچ کیتی سی سبحان سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی ہن قبلہ ادھر جمہوریت ہو سکتی ہے تین امام ایک پاسے فقہ دیاں کتاباں وچ لکھیا کھڑا ہوندا ہے علیہ الجمہور، جمہور کا یہ خیال ہے، اوتھے جمہور علماء، جمہور مجتہدین، ہاں جی اے نتھو خیرے والی جمہوریت نہیں۔ ہن انگریزاں دی جمہوریت کی ہے؟ انگریزاں دی جمہوریت ہے چوڑے وچ، سکھ وچ، کھتری وچ، زانی وچ، شرابی وچ، بھنگائی وچ، چرفائی وچ، نشائی وچ، چوٹے وچ، گاٹ تولانا رہے وچ، ہاں جی ہر طرح دے جدر اکفریت ہو کھلو ہے جی، جمہوریت جو کو جا کھنگے اور توجہ، اور در شریعت میں حکم لبلے، ادھر جمہوریت جو آنکھے گی او کرنا ہے، ادھر جمہوریت خود جمہوریت انگریزہ بھی جمہوریت خود مخلوق خدا بن بیٹھ دیئے تے اپنے حکم چلان دیئے۔ اسلام دے اندر عالم اکثریت بھاویں ایک پاسے ہو جان لیکن وہ اپنا حکم چلاون والے نہیں ہون گے، اور رب دا حکم تلاش کرن والے ہون گے۔ توجہ ہے، سبحان اللہ۔ سنو ادھر آ گیا ووٹ، جمہوریت وچ ووٹ، انتخاب اسلام وچ انتخاب، ادھر ووٹ، زمین آسمان دا فرق ہے۔ لانتی اے ووٹ تے انتخاب نو ایک سمجھی کھڑے، ایتھے ہی تے بےمانی ساری آئی ہے۔ سنو انتخاب دے اندر چنن والیاں دا صاحب ایمان ہونا بھی شرط، صاحب تقوی ہونا بھی شرط۔ جتھے صاحب ایمان اور صاحب تقوی شرط اتھے نالے بھی شرط چننا، بندے نو نظام نو نہیں چننا۔ میرے نقطے تے غور ہوئے، نقطے تے غور ہوئے، نظام نہیں چننا، بندہ چننا ہے نظام واسطے، صاحب ایمان اور متقی لوگوں نے۔ اسلام ہے ونڈے تمیز ہے، وہ جڑا گندا کمینا بندہ ہوئے اون دے کول تساں اپنے گھر دے کسے کام وچ مشورہ لو گے؟ نہیں۔ نشئی بندے کول مشورہ لو گے؟ نہیں۔ انہوں آکھو گے یار آ میں مکان بناون لگا، ذرا میں دسے کیڑے پاسے کمرہ رکھاں، میں بیٹی دا رشتہ کرن لگا تو تیری مہربانی ذرا دس خاں میں کتھے دیاں، نشئی نو پوچھو گے؟ اچھا تے ایک گھر ہوے، ایک گھر چھوٹا، ایک گھر بندے دا، اس دے اندر تے نشئی تو نہیں پوچھنا، تے وڈا گھر جیندے وچ ملک ہوندا، ملک ہے وڈا گھر، این دے وچ ساریاں دے گھر، تے اوندا حاکم چننا ہوے تے نشئی نو پوچھو، ہاں جی کیڑا چننا چاہیدا ہے، حاکم کیڑا ہونا چاہیدا ہے، اونے آپ ہی آکھنا جیڑا نشئیاں دا پیو ہوے۔ کیوں بھائی سنگیو؟ خدا دا بندہ اے لانتی آئے جمہوریت انگریزی ہے، انگریز کیوں نہیں تمیز کردا چنن والے بندیاں وچو؟ او آندا جو میں آکھاں کافر نہیں چن سکتا تے میں گیا، میں خود کافر ہاں۔ او آکھے جی آکھے میاں زانی جڑا ہے او بادشاہ نہیں چن سکدا، تو ماں نال زنا کردا ہے اوندا تے آپے گیا۔ او آنکھے جھوٹا نہیں چون سکدا تے او کوڑے آن دا سردار ہے۔ اپریل دے مہینے چو جھوٹ بولنا عبادت سمجھ دینے، اپریل فول سمجھ دینے کی نہیں ہوئے، غرے کسے پاس او شرط جے رکھے گا تے کافر نا اہل قرار پاوے گا۔ اس واسطے شرط نہیں رکھ سکدا، شرطا رکھی ہیں نبیاں، شرطا رکھی ہیں اسلام، کیوں کہ جدو یہ شرطا رکھ دائے پھر واقعی کفر برے کفر آلے پرا ہو جان دن، تو وچوں چھانے پنے اللہ دے نیک بندے لکھا نکل آن دن۔ توجہ نہیں فرمائی نے، نکل آن دن کہ نہیں نکل آن دن؟ توجہ ہے صحیح، اور سنو تار القادری نال ایک ساڈی گل ہوئی سی، کدی بڑی پرانی گل ہے، اس لیے ماڈل ٹاؤن ہوندا سی، حوالہ دیتا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا جدو انتخاب ہویا ہے تو اس لیے بندیاں نو پھڑ پھڑ کے پچھیا جاندا سی، ساڈے چھوٹے حضرت صاحب نقطہ اٹھایا، سبحان اللہ آپ نے فرمایا اے دس اس لیے نظام دا انتخاب سی یا شخصیت دا سی؟ عثمان چننا سی یا دین چننا سی؟ توجہ نہیں فرمائی نے. اوئے اوئے ان دے دن دے دن دے تارے نو دسے تھن اگلے دن دے تارے جلیا. ایک ہے ووٹ کراؤ, ہاں بھئی اسلام تمہیں قبول ہے یا نہیں, اسلام ہونا چاہیے یا نہیں, یہ تو کفر ہے, یہ تو ووٹ کرانے کفر ہے, تو انتخاب لانے کفر, کیونکہ ہر مسلمان کے لیے بغیر کسی شرط کے اسلام واجب العمل ہے. یہ کون ہے جڑا ہوئے مسلمان تے آکھے جی میں چنا میں نہیں چنتا, مجھے چاہیے مجھے نہیں چاہیے, وہ کون ہے مسلمان کون ہے؟ ایک ہے قانون تے ہر صورت میں اسلام کا ہی ہوگا, لیکن اس کے لیے چلانے والا کون ہونا چاہیے؟ اس نو آکھ دین شخصیت. اسلام میں شخصیت دا انتخاب ہے, نظام دا نہیں. یہ نہیں کہ پارٹی لا دین ہے, یہ پیپل پارٹی ہے اس کا منشور ہے سوشلزم, یہ فلانی پارٹی ہے اس کا منشور یہ ہے, اور یہ مولوی پارٹی ہے اس کا منشور اسلام ہے. اب ووٹ کراؤ کون سے کون سی پارٹی آنی چاہیے, کس کا نظام آنا چاہیے. انتخاب چٹا کفر اسلام دے مقابلے میں جڑے وہ بھی کافر, تو جڑے اسلام دا نام لے کے اور کیا آخر ہاں بھائی تمہیں ووٹ کراؤ ہونا چاہیے, وہ بھی مسلمان نہیں رہ سکتے. کیوں؟ اس واسطے کہ انہوں نے اسلام انہوں اختیاری مسئلہ سمجھا. اسلام مومن دا اختیاری مسئلہ نہیں, اسلام مومن پر ہر صورت میں لاگو ہے. میں موٹی جی گل تھوان دسنا, ایمان نال دسو سنگیو, جدو اسلام اتر رہا سی اس لیے نبی پاک سرکار صحابہ تو پوچھتے سن کہ اج فلانا حکم آ گیا ہے تھانو قبول ہے یا نہیں, رکھا کہ واپس کر دیا؟ کبھی حضور نے پوچھا؟ سچی بولو, کیا کسے نبی نو اے حق حاصل ہے کہ حکم رب دی طرف ہوئے تے پھر وہ بندیاں نے پوچھے تھانو چاہیے کہ نہیں؟ اے کسے نبی نو حق حاصل ہو سکتا ہے؟ اللہ دی طرف جو حکم آوے نبی آکھے گا اے حکم لو, اگلے آکھن گے جے قبول ہے تے مومن نے, جے آکھن گے نہیں تے کافر نے. ایتھے وچوں تیسری قوم اٹھ سکدی نہیں. یہ عجیب گل ہے, یہ مولوی کی پارٹی ہے, یہ مذہبی جماعت ہے, یہ کہتی ہے دین ہونا چاہیے, وہ کہتے ہیں جی ہاں جی سوشلزم ہونا چاہیے, وہ کہتے ہیں جی برٹش لا ہونا چاہیے. جی آپ کس کو پسند کرنا چاہتے ہیں؟ ووٹ چ پائے جاندے نے پپلیاں دے تے وہ بن گیا, پھر سوشلزم چلے گا, اسلام کھڈے چ گیا. ہاں جی یہ آ گیا جی مجرم لیگ والا برٹش لا والا کنجر نواز پلیت, یہ جناب ہوں جی یہ چلے گا تو ہوں اسلام کھڈے چ گیا. وہ لکھ لانت جی اسلام نو کھڈے سٹن گے, وہ آپ کھڈے چ کافر ہو گئے. وہ مسلمان کتوں مسلم معلوم ہوا اسلام میں مذہب کا انتخاب کرانا ہی کفر ہے. اسلام میں مذہب کا انتخاب نہیں, مذہب کو چلانے والے نظام کو چلانے والے شخص کا انتخاب ہوتا ہے. اور پھر سنو حضرت عثمان غنی دے انتخاب اچھی رائے عام نہیں سی, رائے عام رہی سی وہ دجال دجالی پہ کر دے. سنو حضرت فاروق اعظم نے چھ بندے منتخب کیتے سن, کنے؟ چھ بندے. چھ بندیاں وچوں ایک نے آکھیا سی میں دستبردار ہاں, مینوں حکومت نہیں چاہیے. باقی میرے سن ہاں انہاں وچوں انہاں دے ہو گئے, انہاں تو پوچھا گیا تہاڈا کی خیال ہے, وکھرا وکھرا کر کے ایک پاسے تین بندے ہو گئے, وہ بندہ ہو گیا وادو. وہ سن سیدنا عثمان غنی, انہیں ایک بندے نال حاکم بنا دیتا گیا ہے. ہون جیڑا بعد اچ پوچھا جاندا سی عوام نو نہ تساں سناؤ کیڑے پاسے جی, تساں سناؤ کیڑے پاسے جی, حضرت عثمان یا حضرت علی, پھڑ پھڑ کے بندیاں کول پوچھا جاندا سی. تے اے ہلڑ بازی تے آ جو کچھ الیکشناں دے ہوندا اے لعنت نہیں, الیکشن اور ووٹ اور اسلامی انتخاب میں زمین آسمان کا فرق ہے. قبلہ ہاں جی ایتھے جناب جی ووٹر خریدے جان وکھرے تے تباہیاں لڑائیاں وکھریاں تے جڑے تو ہلڑ بازیاں وینا اے شیطانیاں وکھریاں. اوتھے جڑا پوچھا گیا صرف رائے معلوم تو کیتی گئی عوام دی, لیکن منتخب حاکم جڑا ہوئے وہ صرف تین بندیاں نال ہوئے جنہاں نو حضرت عمر نے منتخب منتخب کیتا سی، عوام انتخاب منتخب نہیں کیتا، منتخب کرنا لے اللہ دے پاک محبوب دے وڈے صحابی سن۔ بے دجال معلوم ہویا ووٹ تے الیکشن تے جڑے لفظ لینا نا ترجمہ بھاوے انتخاب، زمین اسمان دا فرق ہے، او کافراں دے تے کفر واسطے نے، تا کر کے ساڈا کلندر اقبال فرماؤں دے توجہ ہے سبحان اللہ، ہوندا اسلام دا کام تے اسلام دے کام نو اللہ میں اقبال کی آکھدا، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تحریم کے اندے ہیں گندے، او تحر قادری اپنے پیو دی خواب تے آ جا، پرا جان دی لوڑ نہیں تیرا پیو میں کتاب خانا، اکھے میرے باپ نے کہا حضور یہ کون ہے، حضور نے فرمایا یہ اللہ میں اقبال ہیں، حضور نے فرمایا سا تیرے تاہر نو ایمی بنانا ہے پکا ہو ایسا گلتے اوہی بڑی تو اکھنا ووٹ الیکشن اسلام ہے، اللہ میں اقبال فرماندا ہے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تحریب کے انڈے ہیں گندے، وہ آندا ہے نئی تحریب دی پیداوار ہے، وہ جی الیکشن اسلام میں چوندا تو پھر نئی تحریب دی پیداوار نہیں تھی، پھر تو اسلامی تحریب دی پیداوار تھی، سبحان اللہ، اللہ میں اقبال کہتا ہے نئی تحریب کے انڈے ہیں کیڑے کیڑے، الیکشن ممبری کونسل صدار بنائے ہیں خوب آزادی نے پھندے، وہ آندھا ہے وہ گال گھوٹو پویتا ہے رو قادریا، یہ الیکشن تے جو کچھ ہے نا یہ گال گھوٹو پھندہ، یہ گال گھوٹو تے گال گھوٹو اسلام ہے چھے وہ اسلام پھندے پھندہ ہے تینو آنکھ اپنی گالتے پکا رہو تو اللہ میں اقبال ہی بڑھنا ہی نا تو جنہ چیزاں دے اللہ میں خلاف ہے تینو نہ پہنے کیوں بھئی صحیح ہے کہ نہیں، ہاں ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ، اگے چلو گھر لے ووٹاں دا فرق سن لے، ووٹ انتخاب دا موٹا موٹا فرق، انتخاب شخصیت دا ہوندا ہے نظام دا ووٹ نظام دا ہوندا ہے، اور انتخاب دے اندر ایمان تقوی شرط، تے ووٹ دے اندر کافر وی وچے تے کنجر وی، سب گھوڑے کتے بلے سور رل کے جیویں دے مرضی، اور پھر سنو ایک پاسے دو کنجر تے ایک پاسے شریف، دو کنجر ووٹ اچ وڈ جاندے انہیں تو پھر ایک شریف دی چھٹی ہو جاندی، ایمان نال دسو تہاڈا اسلام دا مذہب جڑا پاک ہے وہ ایڈا بے لگاما مذہب ہو سکدا ہے؟ ساڈا اسلام تے آکھدا ہے تقوی ویکھو پہلو، تقوی والا ہک تو فاسق لکھاں، اسلام آندا تقوی والے دی گل من، ساڈے نبی فرمایا لا یا قلتا مک الا تقی، فرمایا بندہ مومن تیرا کھانا کوئی پرہیزگار کھاوے، حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف دی، کیا مطلب کہ جدو کسی نو دعوت کرے نا کھانے دی متقی لب، فاسق فاجر بندے نہ کھوامی، ہاں لب لب کے نیک بندے انہاں نو کھانا کھوائے، نبی دا فرمان ہے، اے ایمان نال دسو جیڑا نبی کھانا کھواون واسطے سبق تے دیندا ہے کہ نیک نو پسند کر، بادشاہ چنن واسطے کمینے نو پسند کرے گا، توجہ نہیں فرمائی یار، او کچھ دے سو سوچو، اے معلوم ہوا لفظ اگرچہ ترجمے میں ایک بنیں گے لیکن معنی زمین اسمان دا فرق ہے، ہوا کھڑا فرق کے نہیں، توجہ نال ذرا بول سبحان اللہ، اگے چل سجنا حقوق انسانی، انگریز بھی حقوق انسانی دا نام لیندے، مسٹر جناح بھی لیندا وی، سارے لیندے، تیری حکومت والے بھی لیندے، مگر سمجھ لے اے حقوق انسانی اسلام چھوڑ انگریزاں دے ہور، اوتھے حقوق انسانی او نے جڑے بندے اپنے آپ بڑا بیٹھے نے، اسلام دے اندر حقوق انسانی او نے جڑے اللہ بڑا ہو دے، نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت اللہ، توجہ ہے مثلا مثال دینا یورپ میں عورتوں کا زنا کرنا کھلے عام پھرنا شراب پینا لوگوں کا حلال حرام جو آوے کھادی رکھنا انہوں حقوق انسانی سمجھ دن ایمان نال دسو اسلام چ انسان دے حقوق ہیں ہاں لفظ کو پہ بولیں دن پر اسلام دا معنی ہو رہے تے انگریزاں دا معنی ہو رہے ہے کہ نہیں جیڑے سکول چ حقوق آکھے جان توجہ سکول چ حقوق آکھے جان تواڈی حکومت والے جنہاں نو حقوق آکھنا انگریزاں کو حقوق کہتے ہیں ان کو حقوق کہنا کفر ہے حقوق کہنا کفر ہے حقوق ماننا کفر ہے حقوق وہی ہے جو اللہ رسول نے انسانوں کے بنائے ہیں باقی سب ظلم ہے اس نو حقوق آکھنا کفر ہے توجہ ہے ہن اگے چل نیکی اور بدی انگریز بھی نیکی برائی کے لفظ بولتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کام اچھا ہے یہ کام برا ہے یہ نیکی ہے یہ بدی ہے اسلام بھی نیکی بدی کے لفظ بولتا ہے لیکن فرق زمین آسمان دا اسلام جنہوں نیکی سمجھتا ہے انگریز انہوں نے برائی سمجھتا ہے انگریز جنہوں برائی سمجھتا ہے اسلام انہوں نیکی سمجھتا ہے توجہ نہیں فرمائی نے میں مثال دینا ادھر دیکھو موٹی جی مثال چوراں دا ہاتھ کٹنا اسلام وچ نیکی ہے یا نہیں بولو چوری جرم ہے چور دا ہاتھ کٹنا اسلام وچ فرض ہے تے نیکی بے شک انگریزی معاشرے وچ تہذیب چور تہاڈی حکومت دے تعلیم دے اندر چور دا ہاتھ کٹنا جرم ہے برائی ہے وکھرے ہو گئے ہیں زمین آسمان دا فرق ہے یا نہیں کفر ایمان دا فرق ہے ایک نو اسلام فرض پہ رکھ دے او لانتی ہرا اپنے واسطے جرم پہ سمجھ دے انسان واسطے معلوم ہوا اے جڑے لفظ پہ بولیں دے یہ نیکی ہے بدی ہے سکول والے بھی بول دین انہاں دی نیکی بدی کنجراں دی اپنی ہاں جی اسا نیکی بدی جدو بولاں گے ساڈی اسلام والی ہونی حق ہے بڑا فرق ہے اوتھے بولن جرم جرائم جرائم اوتھر جرائم کی نے جڑا پیو اپنی دھی نو زنا تو روکے دو سال قید ہے کہ جرم کیوں روکے آئی یورپ دے معاشرے تہذیب دے اندر اگر باپ اپنی بیٹی کو زنا سے منع کرے تو باپ جرم دار ہے دو سال اندر ایمان نال دسو تہاڈے اسلام دے وچ زنا تو روکنا باپ دا کی ہر مومن دا فرض ہے یا نہیں بولو بولو بولو تازہ ترین واقعہ سنو تہاڈے ملک دا تہاڈے ملک دا ضلع مظفرگڑھ میں وعدہ کیتا سی میں کہ ملتان اتنے وہ بندے آنا ہے ضلع مظفرگڑھ کا واقعہ تو ایک مختارا مائی کیس سنیا ہونا ہے مختارا مائی وہ مختارا مائی نہیں سی وہ مختارا بائی ہے بائی جان لو وہ مختارا بائی ہے وہ ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے اج کل وہ امریکہ برطانیہ دی اپنے علاقے دی ایجنٹ ہے وہ ساڈا ضلع حقیقت پرانا ضلع مظفرگڑھ جھگی والا گراں ہے یعنی شہر ہے ضلع تحصیل جتوئی دے اندر اتھوں دا واقعہ ہے ہن اوتھے وہ ہے امریکہ برطانیہ دی ایجنٹ واقعہ سنیا توجہ نال وہ ہے امریکہ برطانیہ دی اتھوں دی ایجنٹ وہ دی ایک سیکٹری ہے ہن وہ دی جڑی سیکٹری ہے نا وہ عورت وہ جا رہی تھی کسی کنجر بندے نال موٹر سائیکل تے اوندا بھرا نوجوان جاؤ میرا ہو سکے بغیر تے شرم کر کے نال بجانی ہے کنجر بندہ ہے وہ تھلے اتر دیا وہ لتر لا کے اس بھرا نو کٹنا شروع کر دیتا بڑے بازار وچ بھرا بے عزت ہویا گھر گیا انہوں گسا چڑھیا انہیں جدو اے فیکٹری گئی انہیں بہن سمجھ کے تے انہیں بھی تھپڑ کٹ ماریا انہیں فیکٹری نے مختارا نو بائی نو کیتا فون مختارا بائی تین گڈیاں پولیس دیاں لے کے پہنچ گئی سیدھا بھرا دے کول بھرا نو چک کے لے گئے تین دن کٹتے رہے تین دن پورے پولیس والے کس جرم تو اپنی بھن نو زنا تو کیوں روکے آئی سن والا اندر اندر بڑے حقائق اللہ تعالی بیان کرائے ملتان شہر دا اس دے اندر وہ بندہ آیا سی وہ بندہ جن اس سیکٹری دے برا لیاونا سی وہ بندہ آیا سی میرے والوں آن کے میک سپیکر دے وچ بولیا اس دسیا جی وہ برا جڑا نا بچارا کڑی دا وہ برا جڑا تین دن کٹیندا رہا ہے وہ بچارا نکل گیا کسی پاسے خدا جانے تو خودکشی کر لئی ڈب گئے یا انج کسی پاسے منہ کر گئے بہرحال انہوں کا ہوں پتا نہیں پہ لگتا بچارے غیرت آ گئی ہونی کہ یار میں بہن نو دن رات روکیا تو الٹا تین دن میں کٹیچیا تو مڑ میرا جیونا کھا ہے اس وجہ سے وہ خودکشی خدا جانے کر گیا یقین ہوں ایمان نال دسو بہن ضلع تو روکنا تھانے کچہری جرم ہے تو انج سور کے بچے آدھے تین قانون کی بات کرو قانون کا خیال کرو قانون کا احترام کرو آدھے کہ نہیں میں قانون کا احترام کرو مڑو سکھا مڑو آخر نیکی ہے تو اتو یہ بھی کہہ چڑھتے ہیں پولیس کا محکمہ تو حضرت فاروق اعظم نے شروع کیا تھا ہوں یہاں ظالمان پوچھو حضرت فاروق اعظم انتظامیہ دے جڑے چند بندے کوئی بنائے سن تھوڑی پولیس انہوں نے پولیس نہیں آخنا پولیس کا محکمہ انگریز کی ایجاد ہے حضرت فاروق اعظم کی نہیں تا کر کے اے بہن دے زنا تو روکن دے اتنے اندر کیتی کھڑن حضرت فاروق اعظم تو انج دا عملہ تیار نہیں کر سکتا توجہ نہیں فرمائی ہوئے کہ کر سکتا ہے گھر لے سجنا اتنے بھی فرق مت سمجھی انگریز انگریزی کتاباں سکول والی نیکی بدی جرم کا لفظ کھڑا ہوا وہ اسلام دے مطابق ہونا ہے نا اسلام وچ برائی ہو رہے انگریزی تحریر وچ برائی ہو رہے اسلام دی نیکی ہو رہے انگریزی تحریر دی نیکی خالی لفظ رل گیا تو بولیا کھڑا ہے سمجھ آ گئی اور سنو اسلام وچ عدالت انگریزی کے کوٹ اونج اگر عوام دی زبان ویکھے ترجمے ویکھن دے کوٹ دا معنی عدالت کر چھڈن گے لیکن تینوں معلوم ہونا چاہیے کوٹ اور ہوتے ہیں اور عدالت اور ہوتی ہے اس عدالت اس کو کہتے ہیں جہاں پر عدل ہو اور عدل وہاں ہوتا ہے جہاں اسلام ہو توجہ نہیں فرمائی کوٹ چاہتا قانون کفر ظلم دا اسلام کوٹ چاہتے ہیں جج اسلام دے ہوں نے قاضی باوے توجہ کوٹ او ہیں جنہاں دے اتے بھگوان داس لیا سکتا ہے توجہ نہیں فرمائی ہوں نہ مراد کھوتا ہی ہو سی کوئی تیر اور قادری ورگا جڑا یہ آکھے کہ جناب کوٹ اور عدالتیں ایک چیز ہیں قاضی اور جج ایک چیز ہے جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہی اسلام میں قاضی اور قضات ہوتا ہے انہوں اکھ بندرا قاضی اور قضات واسطے اسلام شرط ہے اور چیف جسٹس کے لیے تو بھگوان داس بھی آ سکتا ہے کیوں آخلا ایک قاضی اور قضات ہمیشہ فیصلہ شریعت کا کرے گا اور ہوئے گا خود مسلمان متقی اور جڑا چیف جسٹس ہو سی فیصلہ آئین کا کرے گا آئین کفر دا ہوندا ہے اور آپ کافر بھی ہوئے گا چوڑا بھی ہوئے گا کلمے والا بھی ہوئے گا سارے کھچڑی پکی ہونی توجہ نہیں کرنا کی بندہ ہے تھے کرے تھے لفظ ہی رہا ہوں جو میں مثال دینا اے نائیے تھے ہیر ڈریسرے اور لفظ ہی کوئی استعمال پہ ہوں دینے لیکن ماننا بڑا فرق ہے بڑا فرق ہے ماننے دا جی ہیر ڈریسارو تے نائیے چھ بڑا فرق ہے ہیر ڈریسر تے رننا بھی بان کھلو دیا ہیں بان کھلو دیا ہیں کہ نہیں لیکن ایمان نال دسو جدو پرانے نائی ہوندے سن رنا یہ کام کردیا سن یہ مطلب یہ کھاتا دلیاں دا ہے انہاں نالوں ساڈے دیسی نائی چنگے چلو بہن نوں گھر رکھدے سن دکان تے لے چلے ہوندے اے جڑے سر تے بہن وی نال اے تے اما وی نال اے تے بیوٹی پارلر ٹریننگ سینٹر بیوٹی پارلر ٹریننگ سینٹر اور ایڈی پاگل دی پتر دنیا بن گئی ہے جڑا علاقے دا چودھری ہوندا ہے اونوں پوچھو تیری دھی کتھے وہ ٹریننگ لے رہی ہے وہ کتھے ہیئر ڈریسر پر چودھری دا علاقے دا تو چودھری ہے دھی تیری دا نائی والے کام تے لگی کھڑی ہے کوئی بندے دا پتر بن تینوں کسے چودھری آ کرنا نہیں نہیں نہیں نہیں ٹریننگ سینٹر ہے بھائی وہ ٹریننگ سینٹر ہے کنجر سینٹر ہی ہویا خدا دا بندہ نائی ہوں سن تو کٹا ہوں سن دیسی ہیر ڈر سن تو کٹا ہوں سن دیسی ہیر ڈر سر آئے کٹا بھی ملے کہ نہیں پانچ دہ فوٹو انگریزوں دیا ٹنگیاں کھڑی ہوتی ہیں جی یہ پیالہ کٹ ہے یہ دوسری کٹ ہے یہ اگلی کٹ ہے یہ پچھلی کٹ ہے یہ فلانی کٹ ہے ہوندی کہ نہیں ہوندی بڑا فرق ہے خدا دا بندہ دیسی نائی جڑا ہے وہ سادے طریقے نال وال کٹ چھڑدا سی لیکن سادے پتر نو انگریز دا پتر تو نہیں بناندا ہیر ڈر سر دے کنجر انگریز دا پتر بناندا ہے پیسے لے کے آندا بن یہودی دا بچہ سمجھ نہیں لگی معلوم ہوا کچھ منکا فلال منکا ایک رنگ دہا شراف کلو جے مل کرائیے فاصلہ سے کہانا دہشت گردی یہ انگریز بھی بولتے ہیں ہم بھی بولتے ہیں اسلام لیکن دہشت گردی کا معنی انگریزی تہذیب میں ہوتا ہے جہاد اسلامی جڑا اسلامی جہاد اس نو دہشت گردی آکھ دین یا دہشت گردی وہ آکھ دین اسے واسطے نعوذ باللہ من ذالک سب تو پہلا دہشت گرد حضور پاک نو بھگ دین اور اسلام نو دہشت گرد مطلب آخ دین اور جہاد کو دہشت گردی کہتے ہیں ایڈے لنتی نے اور اسلام دے اندر کافران تے حملے کرنے کافران تے شریعت اسلام دے مطابق حملہ کرنا جس نو جہاد آخیا جائے یہ دہشت گردی نہیں یہ تو ہے انصاف ہے یہ تو ساڈا فرض ہے دہشت گردی اسلام کیوں آخلا اسلام دے برخلاف نجائز طور تے کسے نو کسی دی عزت لٹنا اس نو مارنا اس نو قتل و غارت دا نشانہ بنانا یہ ہے دہشت گردی لفظوں پہ بولی دین لیکن وہ لانتی کتنے پہ بول دین باقی جو کچھ ہے نا باقی انہیں بہانے رکھے ہوئے جی اصل انہوں کا مقصد ہے بش دا خاص ساتھی ہے پادری وہ سارے رل کے انہیں وہ بیان دیں بلکہ جتنے مستشرقین ہیں نا مستشرقین انگریز کنہاں نوں کہندے نے مستشرقین انہاں نوں آکھدے نے جڑے اتھوں دے انگریز ساڈے علم پڑھ جاندے نا ساڈے علوم او پڑھ کے تے پھر او مستشرقین بن جاندے او پڑھ کے تے پھر کی کردے لانتی اسلام دے خلاف ہاں جی اپنے لوکاں دا ذہن بھی بھر دین تے مسلماناں دے وچ بھی فتنے پاوندے وکھرے وکھرے فتنے بنائے فرقے بنائے پارٹیاں بنائیاں مذہب بنائے لانتی مستشرقین دا کام ہے یہ عبداللہ بن سبا یہودی پہلا مستشرق سی اسلام وچ وڑ کے ادھر جناب مطلب انہیں فتنے پائے وہ مستشرقین جڑے ہیں نا انہاں بیان دتے ہوئے نے وہ آندے نے پہلا دہشت گرد نعوذ باللہ من ذلک لعنت اللہ علیہم وہ آکھدے حضور پاک نو پھر اسلام دہشت گرد مذہب تے جہاد دہشت گردی باقی یہ توجہ پھر سوال اٹھتا وہ چشتی ہے جڑے لشکر تبلا والے لشکر تیبا والے ہو گئے کشمیر دے ناں تے فلانے تے اے ایویں جا کے بندے مار دینے تے حملے کر دینے خود یہ انہاں دے بارے تیرا کی خیال ہے یہ انگریزاں دے یہ بندے اٹھائے ہوندے نے انہاں دا مقصد جڑا حضور پاک سرکار اسلام نو بدنام کرنا ان دے واسطے ان دے بندے آپ اٹھاندے یہ انہاں دے منافقت نال اٹھائے ہوئے بندے نے ہاں جی یہ فتنے نے ہاں جی انہاں نو اساں نہ جہاد آتے فسادی لوگ نے لیکن گانے پکڑنے اور ظالم ساڈے نے دہشت گرد کیوں آخ دے ہوئے معلوم ہوا انہوں نے کتے دے پتروں کی نگاہ دہشت گردی کا مانا ہو رہے اور حقیقت دہشت گردی کا مانا سمجھ آ گئی کہ نہیں لفظ اکو پیا بولی اتنے بھی دہشت گردی اتنے بھی دہشت گردی لفظ اکو پیا بولی اسی طرح قوانین قوانین انہاں دے اپنے بنے، شیطانی قانون ظلم دے ایویں چلائی جان گے، اور جو ایسا قوانین آکھاں گے خدا رسول دے آکھاں گے، انہاں دے اپنے بنے، ساڈے رب رسول دے بنے، فرق ہویا کہ نہیں؟ بے شک، اسی طرح قبلہ اسا آکھ لیا خاتون خواتی، وہ آکھن لیڈی لیڈیز، ہن اگرچہ تھوڑے نگاہ وچ ترجمہ لیڈیز دا عورت ہے لیکن فرق زمین اسمان دا فرق ہے، لیڈی ہر بے حیا عورت، ہر بدکارا عورت، فحشہ رزی عورت تے لیڈی دا لفظ بولیں گا، لیکن اسلام وچ جڑا خاتون دا لفظ بولنا ہے نا، اے با پرد عورت آستے بولیا جانے، بے پرد آستے نہیں، لیڈی مسلمان نہیں بن سکتی، مسلمان دیاں خواتین ہون گیاں، بیبیاں ہون گیاں، پردے دار ہون گیاں، مستورات ہون گیاں، شرم و حیا والیاں ہون گیاں، پردے، ہاں توجہ نال بولو ذرا، سبحان اللہ، فرق ویکھدا جا، قبلہ ویکھدا جا، ذرا فرق ہو کنا فرق ہے، اور ادھر ویکھو پارلیمنٹ، یہ ہن میں اوندے والا مسئلہ سمجھانا پیا جڑا اس کیتا ہے، اسلام کی ہوتی ہے مجلس شورا، کی ہوندی مجلس شورا، مجلس شورا دا کی مطلب ہے؟ مشورے دی مجلس، مشورہ کانا، مصطفیٰ کریم سرکار نے صحابہ دے دور وچ مجلس شورا جو ہے تھی کی کر دی تھی؟ پہلے نمبر تے اسلام دی مجلس شورا دے واسطے کوئی محل تے کوئی نمی عمارت نہیں ہوندی، علیحدہ گل سمجھا جی، پارلیمنٹ جنہوں اسمبلی آکھ دے ہو، او دے تے قوم دا اربا روپے سرمایہ خرچ ہوندا ہے تاں وہ اسمبلی بن دی، ایویں کیوں بھئی؟ مجلس شورا حضور دے مجلس شورا مسلمانہ دی جڑی ہوندی ہے، اون دے باہن دی تھا ہوندی ہے مسجد، سبحان اللہ، یہ ہوندی تے پارلیمنٹ، اے ہوندا لہدا ہاؤس، اربا روپے انساناں دے خرچ کر کے ظالم پھر لانتی اپنی بدماشی دا محل تیار کر دین، پھر مجلس شورا دے اندر بہن والے نبی پاک سرکار دی شریعت دے جید عالم مجتہد ہون دن، مشورہ کس چیز دا کر دن؟ توجہ، مشورہ کس سے دا کر دن؟ مشورہ اے کر دن کہ خدا رسول دا حکم کیڑا ہے، لبو توجہ، او خدا رسول دا حکم تلاش کر دن، مصطفیٰ کریم دے صحابہ، قرآن دے جید مجتہد کٹھے ہو کے مشورہ کر دے سن، یار فلانا مسئلہ جو درپیش ہو گیا ہے، لبو قرآن شریعت اسلام کے آکھدا ہے، توجہ ہے نا، مشورہ کر کے انہاں ایک اس نتیجے تے پہنچنا کہ ایتھے فلانا حکم خدا دا جاری ہوندا ہے، توجہ ہے قبلہ، سبحان اللہ، ادھر عالم تے اسمبلی اچ کون جڑے ڈھوئی ڈھوون دا پتہ نہیں رکھدے، اسمبلی والے زمانے دے لا دین چھٹے پھوکے بے ایمان جنہاں نوں اپنی ڈھوئی ڈھوون دا پتہ نہیں، جنہاں دا او تہاڈا ایک وزیر ہے تعلیم، اس ٹی وی تے آکھیا سی قرآن کے 40 پارے، آکھیا سی وزیر تعلیم تہاڈے دا بیان آیا سی کئی دن اخباراں تے وی رُڑدا رہیا کہ قرآن کے 40 پارے، اور جس اسمبلی دے وزیر تعلیم لانتی قرآن تے 40 پارے آکھن، یہ وزیر تعلیم ہے تے جڑے وچ بیٹھن والے اس وزیر دی تعلیم پا کے بیٹھے ہون گے، وہ تو میرے خیال سے سٹ سپارے سمجھتے ہو گے جب وڈے سور کا حال ہے تعلیم دن والے کا چھوٹے کا کی بنتی سٹ ہی انہیں آخر ہوں مہان لال دسو نہ انہوں قرآن کا پتا میں کسمیا پیانا گل سنوے گل سنو اگر ساری اسمبلی کٹھی کرو ساری اسمبلی ساری اسمبلی اگر وہ مینو صرف اتنا دس دینا کہ ایمان دا رک نے اصلی کیڑا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دینا دا ٹولا اے لانت او بار خدا دے حکم دی تلاش دی خاطر اور اسمبلی بوے خدا دے حکم دے مقابلے وچ اپنا حکم چلان دی خاطر فرق ویکھو کیا ہے مجلس شورا اسلام دی فقہ دیاں کتاباں اگے قرآن شریعت دیاں کتاباں اگے وہ تلاش کرن کہ یار خدا دا حکم کی ہے اے خدا دا حکم تلاش کرن دی بجائے اپنا حکم بنان مثلا اسمبلی قانون پاس کر دی کیتا ہے بھی ایو جڑا ہن سنایا ہے تواڈے ملک دا حقوق نسواں بل اوندے وچ زنا حلال کیتا ہے ہوں ایمان نال دسو زنا حلال کرن والے کافر ہوئے یا نہ ہوئے تو جڑے رل کے بہ زنا حلال کرن خدا دے مقابلے وچ ہوئے یا نہ ہوئے جڑے رب دے مقابلے وچ آون او تے لانتے خدا بنن دا دعویٰ کیتی بیٹھے تے تانوں اتنا نہیں پتا کہ پارلیمنٹ میں حکم اپنا چلانے والے ہوتے ہیں حکم قانون اپنا بنانے والے ہوتے ہیں اور مجلس شورا میں خدا کا حکم تلاش کرنے والے ہوتے ہیں توجہ ہے اچھا اتنا فرق کچھ نہیں دسیا میں پوچھنا ظالمان دس تو انے رن نو عورت نو نبی پاک نے پارلیمنٹ ہاؤس کا حضور نے منبر پہلے دن بنا دیا تھا 1400 سال پہلے اور میں پوچھنا ظالمان پہلو حضور دے دور وچ پارلیمنٹ دے ثابت کر توجہ نہیں فرمائی نے پوچھو نا پارلیمنٹ ثابت کر کتنے اسمبلی بھائی مان لال دسو جب تسا آکھو گے پارلیمنٹ ہاؤس تہاڈے ذہن چ اسمبلی دا محل آنا کہ نہیں آنا انگریزاں دے ملک چیویں محل نے ایویں عمارت نے ایویں بدماشی دے کفر دے اڈے نے ظلم دے جتھے بیٹھ کے کافر اپنے شیطانی قانون بنا دے میں پوچھنا جتھے انج دی عمارت ہووے پہلے نمبر تے تے تاں تو میں پوچھنا پہلو انج دی عمارت تے کوئی ثابت کر دوسرے نمبر دے ثابت کر کہ او جڑے بیٹھے سن او قانون اپنا بناندے سن یا قانون خدا رسول دا چلاندے سن توجہ نہیں فرمائی نے اوتھے حکم اللہ رسول دے دی تابعداری ہوندی سی کر کے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام بیٹھ کے مشورہ پہ کر دیں کہ حاکم خلیفہ ساڈا کون ہونا چاہیے سبحان اللہ کون خلیفہ ہونا چاہیے اور سنو مجلس شورا دا پتہ لگ جانا اس لیے کی سی تو ہوں کی صحابہ کرام بیٹھن مجتہد بیٹھن کوئی ایک بندہ ایسا نہیں جگہ اندر شریعت چھوٹا جاوی عیب نظر آ جاوے بیٹھے نے انسار آخ دن ساڈے وچوں خلیفہ ہوئے مہاجر آخ دن ساڈے وچوں خلیفہ ہوئے یہ مجلس شورا بیٹھی تھی حضرت صدیق اکبر اٹھے آپ نے فرمایا میں نبی پاک تو سنیا الائمت من قریش جڑے خلیفے ہون گے وہ قریشیاں وچوں ہون گے میں حضور تو سنیا انسار صحابہ جب اس دیکھا کہ حضور دی حدیث سامنے آ گئی فرمان رسالت سامنے آ گیا ہے تے اساں بیٹھے اس تلاش وچ تھا کہ حق دی گل ساڈے سامنے آ جاوے جدوں انہاں دے سامنے آئی انہاں آکھیا اساں ہاتھ دستبردار ہو گئے اساں نہیں ہن خلافت دا دعویٰ تہاڈے دے کرن لگے مہاجرین وچ چھڑو اساں دا حق نہیں بندا کیونکہ نبی دا فرما دتا ہے کہ خلیفہ قریشی چھوڑا ہے اساں قریشی نہیں لہذا نبی دی حدیث اگے اساں سر جھکا بیٹھے تے اسمبلی تے وہ ہندی ہے جڑی کتے دے پتراں دی سو سور رلے تے ایک اسمبلی دا ممبر بندا ہے سو سور رلے زمانے دے دجال جو کذاب جو زانی جو چھٹے پھوکے حرام دے کٹھے ہوویں اسمبلی وچ بڑھ جاندے نے ایویں ہوئے او گل سنوے تساں آپ آکھ دیو تساں آپ آکھ دیو کہ میاں شریف بندے دا سیاست نال کے کم ہے میں پوچھنا طاہر القادریہ اگر اسمبلی امریکہ تے برطانیہ دی اے سارا حضور دے فرملوز باللہ من ذالک مجلس شورا دی مثال ہے تے ظالمہ وڑے میں لائنوں میں کیوں نکلے ہیں اے ویچ ہے سی پہلو کے نہیں تے کیوں نکلے ہیں اے نہ حضور دی مجلس شورا ہے چو کیوں نکلے ہیں مردودہ ان مجلس شورا نہیں ہے شوریا دی مجلس ہے کنہ دی مجلس ہے اچھا میں نو پوچھنا آپ تے تو وچ رہ نہیں سکیا تے بیان کی پیا دیندا ہے 1400 سال پہلے نعوذ باللہ من ذالک حضور نے عورت کو پارلیمنٹ کا ممبر بنا دیا تھا اچھا تو تے رہ نہیں سکیا ہن دھی نو گلوں ہے ہیں کیا ماں نو بھیجیے میں نہیں جانی چاہیے تاکہ حضور دی سنت ادا ہوئے جی اے لانتی لوگ قتل دے قابل نہیں تے اور کیڑے ہو سکتے میرے جی اسمبلی ہوندی اسلام دی تے ظالمہ امریکہ اپناندا فاروق اعظم نہیں اپنائی مولا علی نہیں اپنائی صلاح الدین ایوبی نہیں اپنائی کسے نہیں اپنائی امریکہ برطانیہ اسلام تے چل پئے نے توجہ نہیں ہاں اور سنو اے قسم خدا دی کر کے آنا جننے تواڈے پروفیسر تے سکول والا طبقہ لانتی جننا حکومت والے حضور پاک سرکار دے بیبیاں پاکاں دی توہین تے بے عزتی کردے نے نا انہاں کافر وی نہیں کردے یارو اے دسو اے اسمبلی دیاں جڑیاں رنڈیاں گئیاں پھر دیاں تو آدھے سامنے ہی نے نا جیسے علاقے دی رننے جیویں بن دیاں ان دا بھی توانو پتا ہے جیویں رن دیاں ان دا بھی توانو پتا ہے جیویں جان دیاں ان دا بھی توانو پتا ہے کیا اے اممہ عائشہ پاک دی سنت ہے کیا حضرت خدیجہ دی مثال ہے کہ سیدہ خاتون جنت دی مثال ہے ہے وہ زمانے دیاں گستیاں تے رنڈیاں رننا فیشا سو سو کلریاں رکھن والیاں کمینے کتیاں نال بہن والیاں اے روایتی کتے دے پتر انہاں گستیاں دے واسطے مثال نبی دی گھر والیاں دے دل دل میرے نبی دی گھر والیاں تو ہیں کہ دل پاکاں دے گھر فرشتے وی نہیں جا سکدے بغیر اجازت حدیثہ سنانا امت کیوں برباد نہ ہوئے لے امت ہی ختم ہو گئی ہے نا کوئی مان رہا اما عائشہ صدیقہ دے واسطے کوئی ایتھے کتا ہور پروفیسر رہندا نال سنجے کبے من کسے دسیا وہ آکھدا بی بی عائشہ پاک دی مثال ایتھے آکھے جڑیاں اے فوج فوج تے پولیس بھرتی ہو جا پھردیاں اما عائشہ آکھے نہیں سی جنگ والی قسم خدا دی کر کے اگر اسلام ہوے ایسے کتی دے پتر نو مشین اچ رکھ کے کیما کر کتے آگے سٹ دیتا جاوے اس کا پھر دا جنازہ ہی نہ پڑیا جاوے جنہیں آج دیا گشتیاں واسطے نبی پاک نے گھر دی مثال چا دیتی ہے قسم و ساتھ دی رہن دی واسطے مثال نبی دے حرم دی دینی یہ دا کفر سن ہو میرے نبی دا حرم پاک کی دا پاک چھی اما عائشہ صدیقہ مشکات شریف دی حدیث پاک ہے آپ فرما دیا جدو میرے گھر دے حجرے وچ نبی پاک دفن ہوئے میں بغیر چہرے دے پردے تو داخل ہوندی سا میں سمجھدی سا میرے شوہر دفن ہوئے جدو حضرت ابو بکر دفن ہوئے میں مڑ وی چہرے دے پردے تو بغیر جاندی سا میں سمجھدی سا میرے باپ دفن ہوئے جدو حضرت عمر دفن ہوئے فرمایا میں چہرے تے کپڑا پا کے اپنے حجرے وچ داخل ہوندی سا مینوں عمر تو وی حیا ہوندی سی سبحان اللہ اوے ننگے بندے تے ننگیاں فلماں ویکھن والی پروفیسرانی میڈم گشتی اس کنڈے نوں راج نبی دے گھر دے او خدا اس قوم دا ککھ نہ رکھے تے بیڑا غرق ہوے اے قوم کو کافر تو بدتر کافر بن گئی دوسری گل سن حضرت ام سلمہ فرماندی ہیں مشکات شریف دی حدیث ہے سیدہ ام سلمہ فرماندی ہیں میں تے سیدہ میمون دوویں اپنے گھر دے اندر نبی پاک دے نال بیٹھیا تھا سبحان اللہ اینے چہر ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لائے دروازے تے نبی پاک نے فرمایا اندر ہو جا اے تاجبا انہو پردہ کرو لک جاؤ اسار کیتی یا رسول اللہ اے نابینا نہیں آپ فرما دے لے کیا تو سامی نبی نہیں آجے کیا تو سامی دیکھ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ تو اسمبلی دیا کنجریاں لوکاں دے چڑے میں کھلا رہی ہیں سکول آ رہی ہیں چڑے میں کھلا رہی ہیں زنا دیا فلما میں کھلا رہی ہیں انہا کتیاں لڑا دیتے ہوتے ہیں وینا لانتیاں نو میں کھلا ہوئی کنجریاں گشتیاں نو تو ہر دکان تے ویک ہر ڈبی تے ویکھ حق بھر بوتل تے ویکھ گشتیاں چا چڈے کڈ کے سرخی لا کے کھلوتیاں ہیں کوئی تھندار نال بیٹھی کوئی ڈی ایس پی نال بیٹھی کوئی کتھے بیٹھی اے جتنے دفتر حکومت دے کھلے کھڑے زنا دے اڈن فیکٹریاں زنا دے اڈن جتھے جتھے رن گئی زنا دے واسطے استعمال ہوئی ہے کوئی سدی عزت نہیں بچ سکی اے جڑی بیمو تے کنری لے 8 گھنٹے ڈرامہ زانی نال اے کنری اما سنا رل گئی اللہ خدیوانات نے دوبری مردی ہے کتی کو مرو او یارو اسلام ایدھے لارو میں آنا اسلام ایسا چھڑنا دیئے او میری دعوت میں قسم خدا دی کر گیا لو بھئی ایسا کافر ہو جائیے چنگا جی کلمہ چھڑو بھئی مان ہو وہ مسیطہ گرا دیو چنگا جی نبی پاک دے گھر دی بیشتی نہ کرو قرآن چھڑ دیو میں دعوت دینا قسم خدا دی لانتی بن جاؤ پروفیسر تاہر و قادیل و اکھو تھلے تک تھب کافر بن جاؤ سکھ بن جاؤ کھتری بن جاؤ چوہے بن جاؤ جو مرضی بن جائیے اے بارے چیزیں لیکن مصطفیٰ دے گھر دی بے عزتی نہ کرو میرے مصطفیٰ دے گھر دی عزت آرہا کہ جنت دیا ہورا بھی نہیں رہ سکتی میں نے خبر دوئے نہ کتے آواز کے ہونا بھی اللہ اکبر یا رسول اللہ اور جدو اس کتے نے آکھیا ہونا ہے کہ پارلیمنٹ کا پہلا ممبر حضور نے پہلے دن تو ہی ممبر بڑھا دیتا سی عورت نو ہے تھوڑے دین اچھ کی آیا ہونا ہے تھوڑے سامنے تے نقشہ یہ وے ایدہ منظر تے دی پھر کی تھوڑے فلم دین اچھ بھاؤگی ہونی لانتیاں بندیاں سوچیا ہونا ہے کہ یار جی میں اے اسمبلی دے ووٹ لال لال کے تے اے پہنچیاں پھر دیاں گشتیاں اے میں اوتھے ہون گیاں ایو زین بنیا ہونا کہ نہیں ہو تے مول لاکھ لانت اے ہو جا رہبراں تے لاکھ لانت انہاں بلیاں تے جڑے ہو جانو رہبر منن والے نے جو اسلام نو ایڈا کمینا مذہب پیش کرن اسلام تے مذہبی ایڈے پاکاں دے اوے اما عائشہ دے بارے اج پڑھ رہا تھا میں آج حدیث پاک پردا اٹھیا ابو داؤد شریف دے اندر ہے آپ فرماندیاں حج کر دیا اساں نبی پاک دے نال سا اساں جدوں حج دا رکن ادا کر دے کرن واسطے جا رہی ہوندیاں اساں اگے کوئی بندہ نہیں سی ہوندا تے اساں چہرہ کھولیا ہوندا سی کلے جو ہوندے سا تے جدوں کوئی دور تو کوئی بندے دا شبہ پینا تے اساں حج دی حالت وچ منہ چھپا لینا پر قبلہ طاہر کا اے گھر پتہ کیڑا ہے ایندا ایک انٹرویو میرے کول پیا انٹرویو ہاں جی ایدیاں بچیاں وی تے دیران وی او سارے نوائے وقت اخبار رائے وقت دا فیملی میگزین نہیں ہوندا اس دے وچ انٹرویو ہے او پھر اے رن بٹھائی بیٹھا ہے نال دھی بٹھائی بیٹھا ہے ہاں جی تبر شروع تو غیرت والا ہے نال بٹھا کے تے اگوں بیٹھن کنجر اے اخبار والے آ پیا نے آ ٹبر دا ٹبر بیٹھا جے پورا ہاں اینے کیوں نہ اسلام تے کی چڑو چھالے جدا گھر ایں ہوے اچھا پھر او کی پے پوچھ دے کی کیے نے سناواں چا تھوڑی جی گل سبحان اللہ سوال مبارک کی ہوئے کھڑے نے فیملی میگزین ٹی وی پر کیا اچھا لگتا ہے رابرہ نے مکالے بیکھو منہ ڈالے کچھ دلے نے پکے ادھر بیکھو سوال کی ہو رہا ہے فیملی میگزین ٹی وی پر کیا اچھا لگتا ہے تھوڑا سا کھیل بھی لیتی ہوں اور ٹی وی پر بھی دیکھ لیتی ہوں فیملی میگزین ٹی وی پر کیا اچھا لگتا ہے بچوں کے پروگرام اور کارٹون اچھے لگتے ہیں بلے بلے بلے اگے سنو گے فیملی میگزین بھائی آپ کی ہاں فیملی میگزین لڑائی کس سے ہوتی ہے لڑائی کس سے ہوتی ہے چھوٹے بھائی سے بیٹی کہہ رہی فیملی میگزین بھائی آپ کی پٹائی تو نہیں کرتا جب موقع مل جائے تو کرتا ہے کڈا با ادب گھرانا ہے کڈا ادب والا گھرانا ہے اگے سن اگے ہم چاند رات کو شاپنگ کے لیے نہیں جاتے پہلے ہی شاپنگ کر لیتے ہیں شاپنگ کرن جاندے نے بازار اچ تے انہیں آپے ہی آکھنا پارلیمنٹ اوتھے بنیا سی جیندی رننا شاپنگ کرن جان بازار اچ تے حالانکہ مسلمان دی عورت کدی بازار نہیں جا سکدی مسلمان دی عورت تے بازار او سمجھ نہیں جائی اچھا پھر سنو پھر نا اس پاس نہیں وہ میرے ربا وہ میرے سنائے سنائے فیملی میگزین پڑھائی کے علاوہ کیا مشاغل ہیں آج کل تو کرکٹ کھیلتا ہوں کہ حلال کم نے آج کل تو کرکٹ کھیلتا ہوں مجھے ٹیبل ٹینس رائٹنگ اور سوئمنگ بھی اچھی لگتی ہے سوئمنگ وہ کی ہوتی بھائی کٹھے ترنا مت سمجھو وکھرے وکھرے بیٹی پتا کتنے پڑھ دیے کوئین میری کالج جان لو کوئین میری کالج بس اندر باہر جا کھلو وہ جی تمہوں چکلے بھول نہ جان تو موڑا چکلے والی کنجریاں آپ چکلے کنجریاں تو سمجھ دیا تو لانتیاں آپ شور والیاں سمجھ دیا تو دعائی خدا دی اگو پھر لکھتے بھی پے یہ فیملی میگزین والے سوال پہ کردہ اس آخیا میں تھرڈ ایئر میں کوئین میری کالج میں پڑھتی ہوں اچھا فیملی میگزین فلم بھی دیکھتی ہو نہیں ڈرامہ دیکھتی ہوں اوے ویکھو اوے ایمان نال دسو ڈرامے وچ کی کچھ نہیں ہوندا چمی چٹا کی ہوندی جپیاں شپیاں ہوندیاں ہیں ہاں رنا ننگیاں ہوندیاں چاٹے چوٹے کڈے ہوندے نے تے جنہاں دی دھی زنا دیاں زنا نبی پاک نے فرمایا ہے غیر عورت نو ہاتھ لاون زنا ہاتھ دے اکھ نال ویکھنا زنا اکھ دے کن نال سننا زنا کن دے یہ سارے ڈرامے وچ ہون ہر طرح دے زنا تے دھی زنا دیاں فلماں ویکھے ڈیڈی تے آپے آکھنا پارلیمنٹ حضور دے دورے سی تے جے ہوے نا پیر مہر علی شاہ گولڑی وانگو رہبر تے آپ تو پوچھیا گیا حضور دسو ایک بندہ آیا سردار علاقے دا کہنے لگا مریداں نوں آکھو سانو ووٹ دین مرد دی ڈگل کرنا سانو ووٹ دین اسمبلی وچ جاواں گے تے گل دین دی کران گے میرے پیر مہر علی شاہ نے فرمایا ان باتوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں میں اپنے مریدوں کو گمراہی کا راستہ نہیں دکھا سکتا مہر علی اللہ دا ولی آکھے اسمبلی مردان اسلام اچ کوئی نہیں اے رنہ دی کنجر کڈی کھڑے نے کیوں نہ کڈن جنہ دیاں دھیاں ڈرامے ویکھن اوئے ہوئے ہوئے یہ دھی پاٹ پہ وی ڈرامے اج کی کچھ نہیں ہوندا جے دا نام ہی ڈرامہ ہے او ڈرامہ ہے او میرے ربا اور اتو نا کیے غوثیہ ہائے غوث دا فیض ہے منہاج القران ہے قران دا فیض ہے منہاج القران دا مطلب جان دیو قران کا راستہ قران کا راستہ ادے نہیں او چھرا ہوندا اے دے والا آ ویکھ اباد نذیر بھٹو جان دیو اباد نذیر کنا سبا چھرا ہوئے 36 سبا آ ویکھ اے ہن باد نذیر دے منہ نال او جھاٹا کڈی بیٹھی سرخی پاؤڈر لائی بیٹھی ہوئی جو کنجریاں دی سردار ہو او ہن اے منہ نال منہ رلا کے بیٹھا ہی تے ہے کہ یہ قران کا راستہ ہے اور عائشہ صدیقہ کی سنت ہے یار کہے یار ساڈے نال دا کافر کیڑے لانتی کافر ہلے کو کافر ہون گے اے عائشہ بیٹھی یا عائشہ نہ تھی او خدا دا قہر نہیں پے گیا تے لانتی بن گئے سوار میں وی تھوڑا نہ میں کلمہ چھڑ دئی مانل چنگے رہاں گے کلمہ چھڑ دئیے اوہ دولت سانو چنگی لیکن حضور دے گھر دی بے عزتی تے نہ کراؤ خدا دا نام یہ سکول نہ سبق جے خاتمہ جنا جان گیو او خاتمہ جنا مادر ذلت او بھی ہر تھاں تے جھاٹا کڈ کے سکھ نال کھتری نال ہر کسے نال بیٹھی کھلوتی ننگی لگی پھر دی تھلے سکول دیاں کتاباں وچ کی حضرت صفیہ حضرت عائشہ حضرت خدیجہ انہاں دی مثالاں پر اوخ سکول دیاں کتاباں تہاڈی بربادی ایویں تھوڑی آئی پئی خاتمہ جناح رنڈی لیاقت علی خان دی کنجری گرانو جنہیں سب تو پہلو تحریک آزادی رنہ دی چلائی ہے کہ رنہ نو کپڑیاں تو باہر کڈو انگریزاں دے وچ رہن بہن والی ننگیاں دے وچ او کتی رن لیاقت علی خان دی ان دے واسطے حضرت صفیہ اما عائشہ سیدہ خدیجہ ایک کتا پروفیسر سبق پہ پڑھاندا ہے یار بندہ گوں کھاوے تے گوں کھاوے اوے ایڈا وڈا بندہ تے کافر نہ بنے کہ نعوذ باللہ گوں کھاون نو ثابت کرے اسلام وچ گوں کھاون دی اجازت اسلام وچ کتھوں لب سکدی سور کھانے تے بندہ سور کھاوے ایڈا وڈا لانتی تے نہ بنے کہ آکے سور اسلام وچ جائز اسلام وچ کتھوں جائز ہوندا غرض سنگیاں اینا لانتیاں میرا لفظ رلائے نے میں تینو مانے دے فرق سمجھائی جانا سبحان اللہ آ رہا نے فرق نہیں آ رہا بے شک بولو بے شک اس پارلیمنٹ کفر کی مجلس شورا اسلام کی پارلیمنٹ قانون بنانے والی اور قانون بنانا شرک مجلس شورا اسلام کا قانون تلاش کرنے والی اور خدا کا قانون تلاش کر کے اس پر چلنا فرض پارلیمنٹ دے اندر ہر کافر کمینہ چوڑا بیچو سارے جاہل بیمان بیچو اور مجلس شورا وچ سارے مجتہد مومن متقی کامل جید علماء حق ارکتے ویگ دمین اسمان دا ادھر ادھر رنہ ویچ بیٹھیاں ادھر رن لبے نا یارو ادھر ویکھو بی بی اما عائشہ پاک سرکار گھر دے اندر بیٹھیاں ہن اپنے کوئی اپنی بی بی بھیج کے یا کوئی رشتہ دار اما عائشہ پاک دا بھیج کے کوئی مسئلہ شریعت دا اما پاک کول پوچھ لوے توجہ کوئی مسئلہ اما پاک تو پوچھ لوے کیا او مسئلہ پوچھن نال پارلیمنٹ دی ممبر بن گئی اینا لانتی ہے یا مثال دیتی کئی والدہ محترمہ دے کول کئی بیبیاں گھر آن کے مسئلے پوچھ جان دیا تھا کیا میری اما پارلیمنٹ دی ممبر بن گئی تینو پتہ نہیں بھی پارلیمنٹ دی ممبر کدو بن دی لیکن اینا لانتی انگریزاں نو خوش کرن دی خاطر اے لفظ بول کے مسئلہ بگاڑ کے پیش کیتا تا کر کے جیڑے یہود نصارہ خدا رسول تے راضی نہیں او مسٹر تے پورے راضی ہیں ادھے کتاب کتے جڑی آج دیتی نے منو جڑی تو عظیم قائد کتاب دیتی آ ویکھو ایمان نال دسو یہود نصارا نبی پاک تے راضی ہیں بولو او نبی پاک تے حضور دے صحابہ نو آندے نے وحشی سر سید بھی آکھدا سی نعوذ باللہ سکولی بھی ہن کتے بھوکدے او آخر وحشی قرآن نو مارن ٹھڈے نالیاں سٹن حضور دے بناون کارٹون تے اینا شیطانا تے راضی ہو کے تے اینا نو لقب دیندے نے نویں نویں ایک ہی چکر ہے نبی تے راضی نہیں تے اینا تے کیوں نے دسو یا نبی پاک وچ عیب دسو تے اینا وچ خوبی دسو جیڑی کافراں نو پسند آئی ہے میرا سوال نہیں سمجھے او سید الانبیاء پاک سرکار دے اوتے کافر آوی ہیں کافر انہاں نو جھوٹا نہ آکھ دے کہ نہیں حضور سرکار نو یہود سارا جھوٹا آکھن قرآن نو جھوٹا آکھن ٹھڈے مار کے قرآن نو سٹن ڈالیاں تے طاہر القادری نو آ ویکھ اے لقب دتے کئی کتاب عظیم قائد قائد انقلاب کی خدمات کا عالمی ایک اعتراف ایک جھلک اے ہن جناب امریکہ تے برطانیہ تے جناب جی امریکہ امریکہ تے زیادہ چلدا پیا ہے اونے فلانی تھاں تے اعزاز دتا ہے فلانی تھاں تے اعزاز دتا ہے فلانی تھاں تے اعزاز دتا ہے نبی پاک سرکار جنہاں دی نگاہ وچ وحشی نے امت عزت والا ہو گیا ہے ہائے او بولو چمرو جی اے امتی حضور دا تے جنہاں دی نگاہ وچ حضور اے والے نے ایک خوبی آرہ کیویں نکلیا ہے اینے لقب دتے نے ڈگریاں تے لقب لقب لقب ہو کیڑی شاید نے کیڑی خوبی ہے ہاں او خوبی میں دسنا قرآن دے حوالے نال دسا وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ اللہ فرمان دا یہود نصارا اے مسلمانا تیرے تو کدی راضی نہیں ہون گے جنہ چر تو انہاں دے دین تہذیب دی پیروی نہیں کرے گا ساڈے نبی تے ناراض تانے ساڈے نبی انہاں دی پیروی کسے گل دی نہیں کیتی تے اینا تے کیوں راضی ہو کے ڈگریاں پیاں مل دیا ہیں کہ اے لانتی اونا دے بن کھلوتے اونا دے دین دے پیروکار بن گئے تا انگریز خوش ہون دے ہوان دے تھینک یو ویری مچ تو ہمارا ہی کنجر ہے بہت اچھا بغیرت ہے ورنہ عجیب گل لے کلندر اقبال صاحب نے فرمایا ہے زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نا آشنا رہے ہیں او سمجھ آ گئی نے پارے نا قبلہ سبق کی کفر دے پڑے نے نا لانتی تاج تعلیم جویں دی لئی سی اوویں انہاں دے ذہن بنے نے تا انگریز ہن انہاں نو پورا پسند کیتی بیٹھا ہے واہ بابا میں نو اپنی اولاد وچ شک کے پر تیرے تے پکے تے ایویں ستائی اتنے ملکوں میں کام ہو رہا ہے کمپیوٹر آ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے اور سنو اے میں تواڈے تے سوال کرنا اج من جواب دے میں اگلے دن سوال اٹھایا روئے زمین دے اندر سکول کالج یونیورسٹی دیاں جنیاں کتاباں ہیں نا کسے کتاب وچ مینوں اے لفظ کڈ دیو کہ پردہ اچھی چیز ہے اور عورت کو غیر مرد سے دور رہنا چاہیے اگر تساں روئے زمین دی سکول دی کسے کتاب وچوں اے سبق مینوں کڈ دیو میں سکول نوں منن واسطے تیار ہاں جی ہن میں تانو پوچھنا کہ جتھے لکھیا اے کھڑا ہوئے کہ شانہ بشانہ تے اونوں تعلیم آکھن والا مڑا پے کافر ہونا ہے او تے بغیرتی نوں تعلیم پہ آکھدا ہے بے شک توجہ نہیں فرمائی نے اچھا ہون جتھے توجہ جتھے لکھے آئے کھڑا ہوئے بشانہ بشانہ چلنے تے پردہ نہیں کرنا تے تاں ترقی ہونی اتھے پردہ کرا کے بھیجن دا کوئی تک بندا ہے نہ تاں قادری دا جو دھی آکھے میں جانی پیا کوئین میری کالج ہو تے اوتھے اگے سبق ہے ننگے ہون دے تے ڈانس پریڈاں دے سارا کچھ اوتھے سکھیندا ہے تے ایمان نال دسو اوتھے کپڑے پوا کے بھیجن دا کی تک بندا ہے کیسی عجیب گل ہے تے کیسے لانتی بندے بن گئے کہ پردہ کرا کے بھیجنا ہے اوتھے جتھے پردہ لوا دینا ہے میں مثال دینا چکلے وچ ایک بندہ رن چھوڑن جاوے تے آکھے مرے ٹوپی والا برخا پا تے کوئی فائدہ ہے بے اونتری دا اے دیکھ تو چھڈی کتے آونا ہے اوتے کی تعلق ٹوپی والے برخے دا یا کپڑے دا خدا دا بندہ اے لانتی جڑا آندے نا سکول والے کیوں پردے والی کڑی بھی قبول کر لیندے نے بے برخے والی بھی ٹوپے برخے والی بھی پردے والی جیویں دی کیوں قبول کر دین انہاں نو پتہ ہے اسا لوا جو لینا ہے پچھلیاں لائی پھردیاں نے اندر رہ جاتی آن دیو آن دیو آوے تے صحیح ایک وارا آوے تے صحیح اے مڑ ساڈی کاریگری تے ساڈی مہربانی جے ککھ رہن دئیے تے ہاں اتلے نو کی تھلے نو روندے رہن ہاں اتلے برکھے دے جتھے رہیا تھلے نو روندے رہن کدھر گیا میں اگلے دن اخیر مڑ آکھیا میں کہو چھلیو اے جیڑیاں لائی پھردیاں نہ ہون ایتھے ہن ایک سنگی گڈی لیاندی سی او ڈالا جا ایتھے اون دے اوتے وی ایں جھاٹا کڈ کے تے بیٹھی سی ہاں جی یعنی ہر تھاں تے ایں ایں ایں بابا جویں گڈیاں نہیں چلدیاں جویں گڈیاں چلدیاں نہ سکول نہ روزانہ ان پیاں چلدیاں دکاناں تے فیکٹریاں وچ دفتراں تے ہر تھاں تے اور سنو اے لاہور دا ٹیکنیکل کالج چھرا آ گئے کوئی اج وکھا میں اے اس دے میرے کول آئے نے او اشتہار ٹیکنیکل کالج لاہور سرکاری کالج ہاں جی اوتے لکھیا ہے کتے لکھیا مفت داخلہ ہاں مفت داخلہ ماہانہ وظیفہ 500 روپے تا 1000 روپے اے کیندے واسطے جیڑی لڑکی ٹیکنیکل کالج وچ لڑکے تو دور ہو کے پڑھے گی اونوں دین گے 500 تو 1000 تک او کتے گیا ای ہاں 4000 والا کتے ایتھے یار ایسی 4000 روپیہ اس لڑکی نو دتا جانا ہے جے او ہور وچ کاغذ ہے او چھوٹا کاغذ 4000 روپیہ اے مینوں خود جڑا ٹیکنیکل کالج دا پروفیسر ہے نا او میری مسجد دے نال رہندا ہے تے لودرا دا تے میرے ملن والا ہے اون میرا بیلی اوتھوں دا دوست لودرا دا میں جلسہ وی اوتھے کرایا اس مینوں اے دتے نے آپ تے اس آکھیا ہے بھئی تینوں میں دسنا پیا تے بڑی گل پتے دی ائی اس آکھیا چار سرور ناں دا بندہ ہے سرور ناں دا یورپ وچ رہندا ہے سرور ناں دا انگریز ایویں چندا کردن ساڈیاں رناں نوں باہر کڈن دی خاطر تے زنا تے بدکاریاں تے لون دی خاطر جویں تساں اساں زکات صدقے دینے نا انجو دین دین اوتھے پھر جڑا پیسہ اکٹھا ہوندا ہے رننا واسطے ساڈیاں رننا واسطے کٹھا ہوندا ہے وہ پھر سرور نام دے بندے کول کٹھا ہوندا ہے وہ سرور کنجر کلمہ پڑھن والا ہے تو انہاں کلمے پڑھن والے نو کیوں رکھیا ہویا ہے بھئی جیڑا بٹیرا شکار ہوندا ہے نا وہ بٹیرے دی بولی تے پھسدا ہے کہ نہیں اگر بٹیرا اگوں نہ بولے تو پیچھے بٹیرے اور ساکھیا پیسے ہون میرے انگریزا کیا پر بٹیرا ہوئے انہاں دا وہ سرور بٹیرا ہے کنجر وہ جناب ہاں جی انہیں آن کے ٹیکنیکل کالج انہاں نو اعلان کیتا ہے انہیں آکھیا ہے 500 to 1000 تک انہوں دیاں گے جڑی وکھری بیگ پڑے گی جڑی موڈے نال موڈا لا کے بیٹھ کے منڈے نال پڑے گی 4000 rupees مہینہ وظیفہ میں نہ لوکی بھج بھج کیوں پہ جان دے ہن جنیا 4 دھیاں ہوندے کنے پیسے بن گئے مہینے دے تے جنیا 8 ہوندی تے فیکٹری کھل گئی ہاں او تے میں سمجھ کنگ فیکٹری اپنی کنجر کیوں نہ دین کیوں نہ 4000 rupees ہن میں پوچھنا رن نال مرد کٹھے ملا کے بٹھا کے 4000 دینا اے دا صاف مطلب ہی او نکلیا نا کہ دلہ بنن دا پیسہ ہی تیرا یہ مطلب نکلیا نا کہ کڑی زنا چلائی ہے یالا کنجرا 4000 rupees 2 لائے گا 8000 3 لائے گا 4 لائے گا 16000 ہی تے ہن ہوئے تے چکلیا تو بد کر تے کڈا کنجر دا پتر ہو جڑا کہ میری برکھا پا کے جاندی اے اتری دا موٹے نال موڈا لاندی پئی 4000 عزت وچ چلدا لاندی پئی اے تو برکھے تے خوش اے او کچھ سمجھ آئی نے بھڑو پر پروفیسر نو پوچھو تے او کی کہہ چھڑدا او آندا میں عائشہ وی تے کردی سی ایڈے کتے نے لانتی ایڈے کتے نے اے پروفیسر ایم عائشہ کردی سی بھئی یارو کیڑے کیڑے دا ایتھے رواں میں کیڑے کیڑے نو رواں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیر آ کسے چٹ لکھیے بھئی کوئی ایتھے سکولیا بیٹھا ہے تو وہ آکھدا ہے منبر رسول تے بیٹھ کے قرآن بھی پڑھتے ہیں اور گالیاں بھی اسی زبان سے دیتے ہیں اچھا میں نو پوچھنا جیڑی زبان نال قرآن پڑھو اس زبان نال گالی نہیں دے سکدے ایمی تے جیڑے سپیکر وچوں سویرے ٹی وی تے قرآن آوے تے ریڈیو تے قرآن آوے کنجرا 23 گھنٹے زنا دی دعوت اتھوں سندا رہنا ہے ذرا ہاتھ کھڑے کرایا میں تھوڑا پچھاڑ لوا کنجر بندہ کتے بیٹھا امین اللہ دے قرآن کیا فرمائے رب دے قرآن میں قرآن دے وچ اگر کڈ وکھاوا کہ قرآن ایویں دیاں گالا تھپدا پیا تے موڑو اور منہ وچو قرآن تے میں پڑھنا کہ نہیں پڑھنا مثلہو کا مثل الکلب بلم باور دے بارے رب فرمان دے او دی مثال کتے دیئے اوڑے شیطان نو پوچھ قرآن نہ پڑھا نا قرآن دے وچو تو آکے ایک لفظ کٹ بے اللہ تعالیٰ توجہ ہے میں ایدر بے کھوئے میں نہیں آندا میں آندا ہوں دا سام میں کھوئے جڑے بریلوی ہیں نا آج دے انہا وچ اکثریت بریلر ہے میں اگلے دن تقریر کر دیا ربو ہی میری زبان تے سینج گل آگئی بھی بریلر کیوں میں آکھے آئے نو دیسی مرغا نپیندہ نہیں جے نپی کیے گا تے مرغا جدو تو سا فارمی نو نپنا ہوئے نا میں میں بریلر نہیں آن دائنا نو وہ فارد سننی ہو ہے جیڑا دنیا دے کافر تے باطل مذہب تو کسے بھی باطل آلے تو نپیچے نا لکھ تل لاوے کفر آلا انو نپنے سکے دا حق تے قائم ہوئے تے جیڑا آنپری دا وابی دے تو نپیچیا کھڑا ہوئے شیئے دے تو نپیچیا کھڑا ہوئے یہودی دے تو نپیچیا کھڑا ہوئے انگریز دے تو نپیچیا کھڑا ہوئے انجدہ بریلر ہی ہونا ہے تائے سکونی جنس نو میں بریلا رانا یہ انگریز دے ہاتھ وچ چھتی نہ پیا جاندا ہے صلاح الدین نہیں سی نپیچیا ہاں مسلمان نہ نپی سی بریلا چوچا نہ مراد بھجن جو گئی نہیں اے اوتھے ہی بیٹھے سن لے اسی طرح لفظ بولیا جاتا ہے نرس دا اور لانتی ملوانڈیا میں لکھا تھی نعوذ باللہ سیدہ خاتون جنت توجہ ہے سیدہ خاتون جنت باپ مبارک سید الانبیاء سر مبارک ہوئے زخمی توجہ تے بی بی پاک پھڑے کھجور دے پھڑے جلا کے سواہ بنا کے زخم شریف تے رکھن تے لانتی آکھ دینے نرسنگ کا شعبہ سیدہ خاتون جنت سے شروع ہوا ہے ایمان نال دسوئے ہسپتال دی نرس کس حال چندی دسو پہلو بندی کیویں بندی کیویں کتی تو گئی گزری بے شک ہر کمینا اس تا انٹرویو لیندے اور انٹرویو لیندے اس دی عزت لٹدا ہے بے شک لکھاں مثالاں اور پھر ایتھے ہوندا دوپٹا 16 سال دی کولی لڑکی انٹرویو تو بعد جدو پاس ہو گئی ہے ہون ایتھے ڈولے کڈ پورے ایندے وچ غیر مردان دے پیشاب دی نالی وچ پے پاوے اینا تھاواں دے اوتے پٹیاں رکھے تے مثال سیدہ خاتون دی وا قہر خدا دا پے گیا وا لعنت انہاں تے پے گئی اوئے کجا اپنے سید الانبیاء باپ دے سر مبارک دے اندر گھر دے اندر بیٹھ کے تو سوہ رکھنا کجا کنجری بن کے تھا تھا رولنا استا رولنی اپنیاں رول کے شرمگاہ غیر مرد دی وچ پے پاونا تے آکھنا ہے سیدہ خاتون دی سنت ہے نفس کلی تو بکر نفس اسلام میں چاہی نہیں جڑا کہ وہ کافر اسلام دی نفس ہو رہے اور عورت دھی بہن دا اپنے کسے رشتے دار دا گھر وچ بہ علاج کرنا ہو رہے سبحان اللہ وہ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی ہن دائیاں سن پہلو اماں حلیمہ بھی مبارک دائی سی سبحان اللہ مبارک دائی گھر وچ جا کے پا پر دی طریقے نال عزت دے نال کسے بی بی دا دھی پتر جماوے ہیں لانتی او سی او بندہ جیڑا آکھے او تے آج دیاں لیڈیاں ہیلتھ سینٹراں تے ورکراں ایک جیسیاں نے او لانتی بندہ ہی او سی بے شک سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی اگے چلو عزل دے اوتے قیاس کر دین منصوبہ بندی نو اعلان تھی منصوبہ بندی تے عزل ایک بنائی کھڑے نہیں میاں نہ جی انہاں دے کلابے ہی انے نے کہ رل دے ہی نہیں ہاں اے زمین اسمان دے کلابے رلا بندے نے وہ ایک بندہ سی اس ویکھیا خواب اس آکھیا سویرے اپنے پیو نو ابا میں خواب ویکھے میرا ایک پیر اسمان تے سی تے ایک زمین تے سی پیو کہن لگا پتر خواب دے تیری سچی ہوے گی پر ایڈے کلابے کون رڑاوے لانتی دے پتران دے کلابے کون رڑاوے عزل کیے عزلے وہ ہے کہ مرد عورت دی کمزوری یا کوئی مجبوری ویکھ کے تے مرد وقتی طور تے اپنا مادہ تناسل جڑا ہے نا وہ خارج کر چھڑ دائے اینو آکھ دین اگل تے منصوبہ بندی پکا را بند کر کے اگو آکھنا بچے دو ہی اچھے بڑھ گئے تو کہاں سے کھائیں گے اینو رلامنا ہوں دینال کسے لانتی دائی کام ہونا ہے وہ لانتی ہاں منصوبہ بندی کفر دا منصوبہ ہے منصوبہ بندی دا مقصد تین چیزاں نے ایک تے ہے زنا نو عام کرنا کیونکہ انگریز عورتاں نو جو باہر کڈ رہے ہیں انہاں لانتیاں دا مقصد یہ ہے کہ جدو عورتاں باہر نکلن گیاں زنا ظاہر عام ہونا ہے پھر عورت بدکاری تو ڈردی اس وقت جس وقت کے حمل دا خطرہ ہوئے جس وقت حمل دا خطرہ نہ رہے عام پھر عورت آپے دلیرے انہاں دا ایک مقصد زنا دا تحفظ دینا عورتاں نو دوسرا مقصد ہے آبادی مسلمانوں دی گھٹانا پہ پہلو ہی 4 ارب آبادی انگریزاں دی کافراں دی ساڈی 1.25 ارب پہلو اونجی گھٹ انگریز پھر سوچدن یار انہاں دی آبادی جو ہور ود گئی تو ہو سکدا ہے ساڈے نال پین لڑو لہذا انج کرو انہاں دی آبادی گھٹاؤ اپنی وداؤ اچھا یہ جڑے پولیو دے قطرے ہیں نا سب کچھ ایسے واسطے پا دیندے نے چھوڑا من دے اندرا دوست آئے بیٹھو آج تہانوں پولیو دے ایک نواں حوالہ دینا میں اگلے دن گیا ضلع لودرا ملتان شری بہاولپور دے ضلع لودرا ضلع لودرا دے ایک ڈاکٹر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ممتاز اے اوندا نام لکھیا اوندا نام اپنے ہتھ نال ڈاکٹر ممتاز احمد خان میڈیکل آفیسر تھلے اونے کٹ دتا سی کیوں کہن لگا کہ میں میڈیکل آفیسر ہون دا کہ جڑا اپنا عہدہ چھڈدا پیاواں میں نوکری چھڈ رہاں کیونکہ میں تیری تقریر سنیے اور میں اندروں ویکھی کھڑا کہ ادھر سوائے بغیرتی تو مسلماناں دے بندے مارن تو ہور کچھ نہیں قسم و ذات دی جدے قبضہ قدرت میری جگہ سرکاری میڈیکل آفیسر ہے میں ہن ملا سکدا تانوں اس نے کہا چشتی میں نوکری چھڈنا پیا کیونکہ واقعی اساں اکھاں نال ویکھی کھڑیاں کہ ساڑھے تو بندے مراون دا کام لین دی حکومت بال مراون دا کام لین دی ایسا کیمیں کریے میں تیری تقریر سنیے میں چھڑ رہا اس بچارے میڈیکل آفیسر جا لکھیا تھی اس کٹ دیتا ہے اب ایک ہو روزنامہ امت کراچی اخبار کراچی دا یہ کوئی کئی قسطاں اتھوں دے ڈاکٹراں چلائی ہیں وزارت صحت پاکستان دے اتے اتھوں دے ڈاکٹراں سوال کیتے اور وزارت صحت نو حال تک جواب نہیں پیا ہوندا کیا پولیو کے قطرے انسانی نسل کی افزائش روکتے ہیں پولیو دے قطرے اگوں نسل بڑھن تو روک دینے بانج قطرے ہیں افریقہ میں خسرے کے ٹیکوں سے ایڈز پھیلایا گیا یہ وکھرا ایڈز عالمی ادارہ صحت نے پھیلایا یہ علیحدہ پولیو ویکسین نے انسانی نسل میں کینسر کا جال بچھا دیا کینسر کا جال ڈاکٹر کراچی دے پہ لکھ دن حوالہ ہک غلط کرو میری زبان وڈ لیا نے ہاں میں حکومت رو چیلنج پہ کرنا حکومت اگر حوالہ غلط کرے میری زبان وڈ چھڑے ورنہ میں مسلمانہ دے بال مرن تو چپ نہیں رہ سکتا کیونکہ میں گزارت مند گھرانے کا پانی پیتا ہے اللہ کے فضل سے تشنج کے ٹیکے بچوں کی پیدائش روکنے کے لیے تھے ٹیکوں کی عالمی مہم نے بچوں کو مریض بنا دیا اے قوم موٹے تے تگڑے کر دی پی پتر بیچاری اتری قوم وہ نہ مرادا پھیلو سن ٹیکے بال آستے پھر انہیں قطرے کیوں کر دینے ٹیکے لاندے تھے بال بڑا نس دے تھے ڈردے گھر نا ہونا اتری دے نکے نکے چوچے قطار بان لیں دن آفانو فٹی لہا تم پی لے انگریز دا پیشاب جڑا پی لے اور میں نے ایک آن دا چشتی آکھ رننا ویچ کیوں آن دیا ہیں میں کہ اس واسطے آن دیا ہیں انگریز دا نو پتہ ہے اسا اس قوم نو یہ ساتھ انج دا بنا چھڑیا ہے اگر رن لے کے جائے گی نا بوتل تے انہیں آکھنا ہے بال دی خیر ہے تو میں نو چا پلا پیڑو تو کی کادے واسطے رن آئی ہیں پھر دیا بس باقی دے والے تو ان بکھا چکے ہیں اور سو آخری گل کہ رفاہی سماجی ادارے کھول دیں اے فلانا ویلفیئر سوسائٹی ہے توجہ ہے ویلفیئر سوسائٹی ٹرسٹ کھول دیں گا ٹرسٹ اور بھولی دنیا سمجھ دیئے اے وقف تے صدقے تے خیرات دا گھر ہے آسانو چاہیے دے تے صدقے خیرات تے اوقاف تے مال دئیے جڑا وقف مال ادھر کر دئیے لیکن سن لے میری آخری گل نہیں ٹرسٹ ویلفیئر سوسائٹیاں یہ یہود نصارہ کی ہوتی ہیں ان میں تمیز نہیں ہوتی کہ جدی خدمت ہو رہی ہے کافر کون ہے کفن جک دفن جو مرضی دینا کرنا ہے اندھے واسطے نہ کافر ویکھ دن نہ بد مذہب ویکھ دن نہ کوئی نہیں ویکھ دے اور اسلام میں جڑا وقف دا مال ہوندا ہے صدقے دا کسے بد مذہب کافر تے نہیں لگ سکدا ہوندا ٹرسٹ تے ویلفیئر تے اوقاف مسلمانوں دے زمین اسمان دا فرق ہے پرست نو مار دینا وقف دا صدقے دا خیرات دا حرام ہے پرست دا تعلق یہود نال ہے اور صدقے خیرات دا تعلق اسلام تے اللہ رسول دے نال ہے اچھا ڈھول تے بھی مارا ملک صاحب فرما رہے ہیں ڈھول تے بھی تھٹ ماری توبہ توبہ توبہ توبہ ڈھول یہ جی میں وجاندے نے یہ سب نجائز حرام ہے ڈھول جائز نہیں او سی دو دف ہاں جی اور او بھی لونڈیاں ہندیاں سن لونڈیاں آزاد عورتاں دا حکم ہو رہے لونڈی دا حکم ہو رہے آزاد عورت نو حکم ہے اپنی آواز بھی چھپاوے اور لونڈی او جڑی ہندی ہے لونڈی جڑیاں لونڈیاں قید ہندیاں سن تو جنگاں وچ او لونڈے آواز بھی چھپانے دا ہندا حکم نہیں او دے تے ڈولے بھی ستر نہیں اور آزاد عورت جڑی ہے نا اس دے تے باں جڑے نا باں بازو اگر نماز پڑھدیاں خدا تعالی دی بار کہوچ کھلوندیاں اگر پتلا کپڑا پائی کھڑیے یا ایک چپے جنا ادھر ویکھو اے ایک چپے جنا اس گٹ تو پچھا گٹ تو پچھا بال والے پاسے ایک چپا سبحان رب یل اعلا آکھن دی تیر تک حصہ کھل گیا نماز تھاں تو ٹٹ گئی کتھے دنیا وسی پے وہ لانتی جڑے آئے سن وہ ملا مناظرے والے انہاں وی لانتیاں نہ لونڈیاں دا فرق سمجھیا نہ آزاد دا مینوں وی انہاں ایو لکھ ماریا ہے اے فرق ہے کو نہیں جان دے ہاں جی لونڈیاں دا حکم ہو رہے تے ساڈیاں بیبیاں آزاد عورتاں انہاں نو ہرا آکھ دین لونڈیاں نہیں ہرا ہرا اسلام وچ آکھ دین انہاں دا حکم ہو رہے انہاں واسطے شریعت سخت ہے کیوں کہ انہاں دا اے عورت ہے پوری شمار ہوندی پوری اور لونڈی اسلام وچ ادھوری عورت شمار ہوندی پوری نہیں ہوندی ہاں غرض قبلہ اے کچھ الفاظ میں جناب نو سنائیں جڑے بولن وچ ترجمے وچ رل جاندے نے لیکن اسلامی تہذیب دے لفظ تے انگریزی تہذیب دے لفظاں دا بڑا فرق ہے اور جیڑی اج کل یہودیت پھیلائی جا رہی ہے مسلماناں نو محض اسلام تو انگریزی تہذیب دے لفظاں دے ترجمے اسلام دی تہذیب والے کر کے تے پھسا لیا جاندا ہے اندر ویکھو بابا یہ بھی تو تھے یہ بھی وہ اسلام نا یہ بڑا فرق ہے انہاں وچ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین اللہ تعالی ملک صاحب ملک محمد نور محمد صاحب اور خاندان سمیت انہاں نوں آباد شاد فرماوے آمین واقعہ صاحب کاف کو آگے کربلا کی فلم دیکھنا جائز ہے کسی بھی واقعے دی فلم دیکھنا حرام ہے اور خصوصاً جے دے اندر اصحاب کہف انبیاء علیہ السلام عذاب قبر دوزخ دیا فلما بنیئن انہاں نو ویکھنا کفر ہے ویکھن والے دے نکاح ٹوٹ جان گے مرتد ہو جان گے دار اسلام تو خارج ہو جان گے اسلام دا استہزاء ہے دین دا مذاق ہے اور دین تے مذاق تے راضی ہون والا بندہ کافر ہے مسلمان نہیں گورنمنٹ ایک کتاب شائع کی ہے اس میں لکھتا ہے کہ کم عمر بچی کی شادی صحت کے لیے بربادی ہے اور کم عمر بچی نو زنا تے لانا صحت واسطے بادی زنا تے 6 سال دی امریکہ چ لگ جاندی ہے اور شادی 14 سال دی نکرے ہیں مفتی خان محمد قادری نے فرمایا ہے کہ کرکٹ کھیلنا عبادت ہے اوے لعنت پوے وہ سور دا بچہ کتھے کون کنے کون مکمل پادری والا ہے ہاں اللہ جنہیں آخیا نبی پاک کھیلوں کو پسند کرتے تھے اور کرکٹ کھیلنا عبادت ہے، یعنی اس کے نزدیک مطلب ہے کرکٹ بھی حضور نو پسند ہے، کافر ملا ہے، یہ مرتد ملا ہے، لانتی ہے، کافر اعظم ملا ہے، اس کی تقریر سننا حرام ہے، وہ نکاح کو نہیں سور ملا دا، وہ لانتی سورا ہوئے ہوئے اللہ تو لانتی. قرآن پاک جگہ جگہ تے فرماندا ہے اے مومنو کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے کہ تم پر عذاب آ جائے وہ ہم جلاب. ہاں انسان کیا خدا سے نہیں ڈرتے کہ ان پر عذاب آ جائے وہ ہم جلابون، یہ کھیلتے ہوں. اللہ فرماتا ہے کیا ڈرتے نہیں کہ ان پر عذاب اس حال میں آ جائے کہ ہم جلابون، یہ کھیل رہے ہوں، مطلب کھیل سے عذاب کا سبب ہے، تو عذاب کا سبب نبی نو پسند کیوں ہو سکتا ہے؟ پر یہ صحیح ہوئے کنجر ملا نے. ہاں وہ یہاں کا میں لکھبے میں نہیں رکھا، بچڑ خانے دے یہ بچڑ خانے دے ڈاکٹر نے. ہاں سنو حوالہ سنا، فتاوی بریلی شریف، فتاوی بریلی شریف دے اندر لکھے کرکٹ حرام ہے. حضور پاک کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ سے کتنی عمر میں ہوا؟ عمر شریف نکاح دی چھوٹی سی، رخصتی دی پوری سی. آپ نے خطاب میں فرمایا کہ سائنس قرآن سے نہیں شیطان سے نکلی ہے. اس کا جواب دے حضرت امام غزالی نے، سائنس پڑھی ہے. اب بے وقوف کی نے لکھا امام غزالی دا، انو پتہ ہی کو نہیں. امام غزالی المنقذ من الدلال کتاب وچ فرماندے نے سارے سائنس دان کافر نے. کس چکل نے لکھی ہو چٹھی؟ ذرا انو آکھ ذرا مینوں شکل تے کراوے. ہن نہ اگے اسی انو آکھ بے ایمان، امام غزالی المنقذ من الدلال کتاب وچ فرماندے، بڑا اردو ترجمہ مل جانا میرے کو عربی موجود ہے، آپ فرما دین سارے سائنسدان کافر نے. تو تین کفر امام غزالی انہوں نے شمار کیتے نے. ایک کفر ہوئے کہ سائنسدان جہان نو سمجھ دن قدیم ہو آدھے ایویں چلتا پیا جی بڑا مڑا کو نہیں، دوسرا سمجھ دن مرن تو بعد اٹھنا نہیں، تیسرا سمجھ دن اللہ تعالیٰ جزیات کا علم نہیں رکھتا. اور فرمایا یہ تینوں کفر ہیں. اترے ہوئے تو سنی سنائی والے سکولی طبقہ سنی سنائی والا چگل ہے. نہ یہاں کے کول کوئی تحقیق ہے جیسے تارو قادری، نہ ایمان نال دسو علاقے پورے ملک کیا دنیا وڈا بنتا سی کہ نہیں ہے؟ تے اج مچھر جیسے مچھر نہیں بھائی، کر کے اللہ دے فضل میں مسلی جانا نا، میری اس کیسٹ کا انہوں آگ جواب دے چھڑ، میں تیرا مرید بننا. بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا. ادا استاد سی ظہور اظہر، ڈاکٹر ظہور احمد اظہر ان استاد ہے، عبد الرحمان بخاری دا بھی استاد ہے، عبد الجبار شاکر دا بھی استاد ہے، پنجاب یونیورسٹی دے پھلے خان پروفیسر دا استاد ہے. وہ میرے ہاتھی ایک والا چڑھ گیا سی استاد، پتا کتنے چڑھا سی؟ جلح باغ، جلح باغ دے اندر ایک قائد اعظم لائبریری، اتنے ریسرچ آفیسر ہوں عبد الرحمان بخاری. میں اسے پڑھا سا بلال گنج لاہور، بلال گنج داتا دربار پچھلے پاس رسولی شرادی ہے. میں اتوں جناب جی دھوتی بنی، جتی دا پولا میرا ایک اور تے ایک ہور، تیل شیل موا والا آیا اوے جٹے تری سادے تری دجلا. میں اتنے پہنچ گیا، اتنے کوئی انہوں کا سی یوم بدر، یوم بدر رمضان دا مہینہ سی. وہ ہوں جناب ظہور اظہر بھی بولیا تو سارے ظہور اظہر بولیا خیر الناس من ینفع الناس، حضور فرماتے ہیں بہترین بندہ وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، لہذا سائنسدان جو ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں بہترین لوگ ہیں. وہ بٹھا گول ہو گئے. اچھا خسرا، وہ ہے خسرا، نہ داڑی نہ موچھ زمانے کا لوچ، وہ جڑا ظہور اظہر ہے نا، ویک استاد کہہو جہا چنیا ہے نا. لو جی ہوں ہور بھی ڈھیر سارے، عبد الجبار شاکر بھابی وہ بھی بولیا، سارے بولے. میں نے آخیا حضرت صاحب عبد الرحمان بخاری کی کو میرے نال سلام دعا سی ایک کسی حکیم دے حوالے نال، اس مینو چاہ کے حضرت صاحب تسا دعا کرو. میں پھر دے اخیر تے میں کہا جی دعا میں کر سا لیکن تھوڑا جا میں بھی کچھ کہنا چاہنا. وہ اللہ دے فضل نال میں اتے بیٹھے بیٹھے نا 14 گلیں لکھ لیا، وہ بول دے گئے میں لکھتا گیا، وہ بول دے گئے میں ناکھیا، ایتھے بھی نپنا ہے، ایتھے بھی نپنا ہے، ایتھے بھی نپنا. حضرت صاحب قسم و ذات دی جل قبضہ قدرت میری جان ہے، میں دعا منگن تو پڑھوں صرف 14 گلاں پڑھ کے سنائیاں. ظہور اظہر تے انج نکلیا اتھوں جیویں گلیل تو کان جاندا ہے. عبد الجبار شاکر پنجاب یونیورسٹی دا فنے خان پروفیسر ہے، وہابی غیر مقلد ہے، قسم خدا دی کر کے آنا شیخ فضل الرحمان بابا میرے کول آندا ہے اوکے فلور ملے چ ملازم ہے حال میں گواہ نال سی میرے مولانا نواز صاحب نقشبندی کشمیر والے گواہ نال سن عبدالجبار شاکر میرے اگے گوڈے مودھے کر کے بہ رہا آندا حضرت صاحب اساں تے زندگی برباد کیتی ہے کرسیاں تے بہ کے تساں چٹائیاں تے بہ کے جو حاصل کیتا ہے وہ اساں حاصل نہیں کیتا ظہور اگر جاندا سی پیا تے میں راہ وچ کھلوتا تھا میں جاندا میں اوتھے وچ تقریر وچ آکھیا تے اونوں وی گل کرن لگا اے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے اوندے تے ہور چھڈ گئے نسیا جان نو بن گئی اور میں آکھیا اوئے جیڑا رسول اللہ دی حدیث پڑھی نا خیر الناس من ينفع الناس بہترین آدمی وہ لوگ وہ ہے بہترین لوگوں میں سے ہوا ہے جو لوگوں کو نفع دے میں کہا ایک نفع ہوں دے دنیاوی ایک ہوں دے اخروی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اخروی نفع کی بات کی ہے اور اخروی نفع ہوں دے دین نال نبی پاک سرکار ادھر قرآن فرماوے کافران دے بارے جانوران تو بدتر تو ادھر ہو سکتا ہے کہ نبی آکھا یہ بہترین لوگ ہیں اور میں کہا سنو میں کہا جی سینس ہے یہ تے انسان نو نہ دنیا دا فائدہ دین دیئے نہ آخرت دا دنیا اچ بندے نو تباہ کر دیئے آخرت اچ بیمان کر کے دہر دو دک لائے جاتی میں کہے تے ویخ دے سی نفع ہویا کڑا کھڑے بندے آن دا بجلی جو روشنی دین دیئے تے بندے کنے مار دی گھڑی جو سفر چھتی کر دیئے تے تن بھی کنے آنوئے یہ نہیں ویکھے اگر کھاد آئیے تے فصل ہٹ گئی ہے سائنس نال یہ نہیں ویکھیا جی کہ کھاد نال بیماریاں کنیاں لگ گئی ہیں کالا یرکان اس نال ہویا ہے بلڈ پریشر اس نال ہویا ہے شوگر اس نال ہوئی ہے کنیاں بیماریاں کھاد نال لگ گئی ہیں میں کہوں ان دیاں گلاں میں 14 لکھ لیاں سن جنہاں دے استاد ہوا ہو جان شاگرد کھلون لگے نے بولیا اللہ دے فضل نال اللہ تعالی دے فضل نال میں پورے ملک وچ جڑے منےوں لگ جاندا نا سسری آنگوں سوں جاندے نے او بلان جی آوندا پیا او بلان جی تا کر کے اے نس دن درخواستاں نو میرے خلاف درخواستاں اتنیاں تھانے گئیاں پئی اینیاں پر میں درخواست نہیں دتی میں کدی نہیں مر دیندا ہی نہیں کیوں مینوں پتہ ہے جیڑا میں کام کر بانا ہے اے درخواست تو اچھا ہونا ہے میں نو دیکھنے کیڑی لوڑ ہے میں جدو بول پینا ہے اوے ایویں سمجھ میں کوئی ہزاراں کیس ہے نا تے کر چھڈن مالکے میں نا کیسا ہو رہا تے باہر جیلو کدی نہ کدی تے آ جائے گا نا میرا تنیا کدی نہ آوے نا اللہ دے فضل نال اے نہیں باہر آن لگا ہے ہمیشہ قوم دی نگاہ وچ جھوٹا بن گیا اے ظالم نک ختم ہو گیا کیا داڑی منڈا اللہ کا ولی یا قلندر ہو سکتا ہے مفتی صاحب اس کا مفصل جواب دیں اے اللہ میں اقبال دے بارے کس لکھیا ہے ہاں اے اقبال نہیں میں بھی ڈا جی تو تے پہ آکھنا ہے اگر کسے اللہ دے پیارے نے کسے شرعی عذر دے تحت اس تو بھی بڑا گناہ کیتا ہوئے نا وہ بھی اللہ دا ولی بن سکتا ہے جی میں ہور مثال دینا تو سن دے پہ آکھ دے جے آلہ حضرت بریلوی فتاوہ شریف اج لکھیا ہے فتاوہ رضوی ہے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ دے دور اچ انگریز کٹھے ہو کے مسلمانوں تے حملہ کرن لگے اس وقت دے جید علماء اور اولیاء چند اٹھے انہاں فرمایا ایک کام ساڑے سپرد کرو اساں انگریزاں نو جا کے تتر بتر کر کے آپس وچ لڑا دیاں گے صلاح الدین نے فرمایا بہت خوب اٹھو جاؤ علماء اولیاء کرام دیو جماعت حقا اٹھے پادریاں دا لباس پایا پادریاں دے روپ چ بنائے پادری بن کے شکل ساری اوا بنا کے تے وڑ گئے یورپ وچ پادریاں دے گرجیاں وچ جا وڑے جا جا کئی سال بیٹھا کچھ 6 مہینے بیٹھا وچ بن کے جناب رل کے تے آ دھونی دکھائی تے آ دھونی دکھائی نتیجہ اوپر نکلیا سارے انگریز آپس وچ پاٹ گئے طاقت انہاں دی تتر بتر ہو گئی صلاح الدین ایوبی ہک ہک کر کے کٹیا چنگا ٹکا کے اللہ ماں دا جڑا داڑی مننا وہ اکدہ چو رخت خیش بربستم مزین خاک ہما گفتند با ما آشنا بود ولیکن کس نداند دی مسافر چه گفتو با کہ گفتو از کجا بود فرمایا جدو مسافر میں دنیا تو جاواں گا سارے آکھن گے ساڈا بیلی سی ساڈا یار تھی کوئی آکھے گا مسٹر جناح دا یار تھی کوئی آکھے گا کسے دا سی ولیکن کس نداند دی مسافر لیکن کسے نو اے پتہ نہیں لگ سکیا اے مسافر کینو آکھدا رہیا ہے کی آکھدا رہیا ہے تے کیدی گل کردا رہیا ہے اے نہیں پتہ ہون شیطان نے جو پروفیسر کلی کسی کالج میں پڑھاتا ہو کیا اس کے پیچھے نماز اگر او کالج ہے سرکاری تے جاندہ ہے منڈیانو تعلیم دے خلاف کرن دی خاطر اور جا کے آکدہ حرام جے اور انہنو خبردار کردہ ہے انہنو بچاندہ ہے تو انہنو آندہ نکلو مرو نکلو پھر تے وچ رہ کے مجاہدے ان دے پیچھے نماز بالکل درستے اگر پرائیویٹ کالجے تے پھر کیونکہ اے بند ہو سکدا ہے اوندا اپنا او بند کرے نہیں کرنا تے نکل جاوے بالاں نو بال جڑے نے انہاں نو جے نہیں آکھ سکدا اوتھے تے پھر چپ کر اپنا کرپا کرے جے وچ راوے گا صحیح آکھدا ہے تے پھر نماز حرام ہے چٹا مرتد دے بے ایمان ہے تھڈو نکاح ہی کوئی نہیں ہوندا مرشد کامل پکڑنا سنت ہے فرض ہے یا مستحب ہے مرشد کامل اس دور وچ دین دی سمجھ واسطے پکڑنا فرض ہے سبحان اللہ بڑا فرض ہے چھوٹا بھی نہیں پکڑنے تو کی مراد ہے پکڑنے تو مراد ہے بیعت نہیں پکڑنے تو مراد ہے مرشد پک یعنی راہبر دیاں گلاں کامل دیاں ضرور سنیں تاکہ راہ دا پتہ تے لگے نا ہاں ہن میں سنانا پیا تہاڈے تے فرض ہے کیونکہ علم ہے علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مرد مسلمان دے عورت گھر بیٹھی مرد کول پچھے کی سن کے آئے ہیں مرد انہوں دسے فرض عشق مصطفیٰ کی بنیاد کیا ہے اے بھئی طاہر القادری تو پوچھو ہاں عشق مصطفیٰ دی بنیاد کی ہے او طاہر القادری تو پوچھو بھئی او نال جڑا کالج کڑیاں دا کھلیا کھڑا ہے نا ہاں جی اے پہلی اٹ عشق مصطفیٰ دی زمین ساکن ہے یا گردش کرتی ہے یہ جن نے سوال لکھیا ہے انو آکھ تو دس اتے کھلوتے ہیں تو جو اتے کھلوتا ہے زمین تے تینو کی لگ دی میں جے پوچھنا ہے پیا تو اسمانہ تے رہنا ہے بے انتری دائے تھی تو کھلا ہے تینو نہیں پتا لگنا بھی بھوندی پئی ہے کہ کھلوتی من تیوے لگ دیئے بھئی کھلوتی تھان کے لگ دیئے بھئی بات جڑا آن دے پھر دی پیئے پاگل دا پوترے ایک انترے نو پوچھا عشق مجازی کنو آکھیا ہونا جڑا آندا عشق حقیقی دا پتہ عشق مجازی تو بغیر نہیں لگدا اینو آکھ تیرے گھر نال نہ کر لئیے تاکہ سانو بھی پتہ لگ جائے عشق حقیقی کی ہوندا ہے کوئی شرم کر ساڈے پیراں دا پیر سیال لجپال مہر علی تاجدار گولڑا دا مرشد خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ عشق مجازی تو مراد شریعت رسول لئیے سبحان اللہ فرمایا جنہ تیر شریعت رسول نہ ہوئے گی تینو عشق بھی اور نصیب نہیں ہونا کیونکہ ظاہر مجاز ہے تو چلت پھر جا کے تینو شرقی کرتا عشق نصیب ہونا میرے موضوع پہنے واصل کرو باقی دعا کرو اللہ تعالی حضور دے غلام دا صدقہ جو کوئی سنایا اللہ تعالی قبول جو رہ گیا بس پھر ٹھیک اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم يا رب العالمين صدقہ رؤوف الرحیم حبیب کریم دا سانو اسلام دے اوتے زندگی دے اسلام دے اوتے موت عطا فرمانا آمین مولا کوئی پتہ نہیں ساڈے نال دے بڑے سنگی کچھ چند دن پہلو آئے سن تے اج نظر نہیں پے اوندے حضور دے صدقے کوئی پتہ نہیں ساڈا کیڑے ویلے وقت آونا ہے جس لے آوے اپنے کرم نال ایمان نال لے آویں آمین صلی اللہ تعالی علی حبیبہ آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا کوئی نہیں جہاں میں تیرے سوا ہمارا آقا تیرے کرم کا جڑے بھوکے بیٹھے جو چپر وہ درجے بولو آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے دل بر ہے تو حسین ہے در پر تیرے جبین ہے دل بر ہے تو حسین ہے در پر تیرے جبین ہے در سے نہ ٹال خالی کچھ بھی کہ دے خدا را آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا مجھے درد مل گیا ہے تیرے حسن کی بدولت مجھے درد مل گیا ہے تیرے حسن کی بدولت رہ دونوں ہی سلامتی سر میرا در تمہارا آقا مجھے درد مل گیا ہے تیرے حسن کی بدولت مجھے درد مل گیا ہے تیرے حسن کی بدولت رہ دونوں ہی سلامتی سر میرا در تمہارا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا تیرے جد سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا آقا تیرے اب تو ملے تیری ذات بحر وحدت تیری ذات بحر وحدت منجھدار میری ہستی تیری ذات بحر وحدت منجھدار میری ہستی ڈولے بھنور میں کشتی اور دور ہے کنارا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے گونج بہ جائے آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا آقا تیرے کرم تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے دیوانہ تیرے در پر جب آ گیا بیچارہ دیوانہ تیرے در پر جب آ گیا بیچارہ مانا برا ہے لیکن آخر تو ہے تمہارا حمد و ثنا اور نعتیہ جا دنیا دے رنگ ویکھی جا دنیا دے رنگ ویکھی جا نجدی دے رنگ ویکھی جا نجدی دے رنگ وے دین دا بیڑا ڈوبن کی دے دین دا بیڑا ڈوبن کی دے نجدی کر دے جنگ ویکھی جا نجدی دے ویکھی جا نجدی دے رنگ ویکھی جا بارڈر بارڈر لنگ کے ہندو مارن مسلم قوم کوہاں دے بارڈر لنگ کے ہندو مارن مسلم قوم کوہاں دے کھکھر وٹا مار کے ایتھے مجاہد ہیں کوہاں دے قسم خدا دی اینا کولوں قسم خدا دی اینا کولوں کشمیری ہیں تنگ ویکھی جا نجدی دے سوکڑ کہہ دے ویکھی جا نجدی رنگ ویکھی جا نجدی دے رنگ وے دین دا بیڑا ڈوبن کارن نجدی کر دے جنگ ویکھی جا دین اینا دا میں کی دساں اکو بھوت سوارے دین اینا دا میں کی دساں اکو بھوت سوارے نبی ولی دی دشمنی کرنی یا دھال دربار نبی ولی دی دشمنی کرنی یا دھال دربار اوہ جتھے پر الادار آوے دین دی خیر نہ مانگ وے کھی جا نجدی وے کھی جا سوکنے کہہ دے وے کھی جا ویکھی جا نجدی دے رنگ ویکھی جا نجدی دے رنگ دین دا بیڑا ڈوبن کارن نجدی گر دے جنگ ویکھی جا ویکھی جا لشکر تبلا سپاہ خرابا لشکر تبلا سپاہ خرابا او نجدی سب دا بابا قاضی فضلو فضل الرحمان دیو بندی قاضی فضلو دیو بندی اتے ساجد میر بیواگا بیواگا جان دو قاضی فضلو دیو بندی اتے ساجد میر بیواگا او ڈنگر سارے اکو جنس دے وکرو وکرا رنگ ویکھی جا نجدی دے ویکھی جا نجدی دے رنگ ویکھی جا